We hebben met het Nederlands elftal ook tegen Estland gespeeld. Met Barcelona tegen Costa Rica. Dat waren allemaal vechtwedstrijden. Het is allemaal niet zo makkelijk. Als de tegenstander compact gaat verdedigen, dan moet je er wel doorheen. En dan heb je heel veel ruimte achter je. En het hoeft maar één of twee keer te zijn. En meestal scoren deze ploegen daaruit. Dat is nou eenmaal zo. En dus het is ongelooflijk moeilijk om hier te winnen. Ja, wat zegt een bondscoach dan tegen zijn spelers in de aanloop naar zo'n wedstrijd? Baltempo omhoog, stations overslaan, hoor je vaak. Wat is het geheim om er doorheen te komen? Dat is analistenpraat. Kijk, als de tegenstander zeer compact gaat spelen, dan kan je niet in een hoger tempo komen. Omdat ze iedere keer druk op de bal kunnen hebben. Omdat ze met tienen in twee rijtjes gaan spelen. Ja, dan lijkt het me heel moeilijk om in een heel hoog tempo te spelen. Dus dat kan gewoon niet. Dus dan moet je het hebben van creatievelingen. Dat is ook de reden waarom ik Noah Lang geselecteerd heb. Want die zullen we misschien nodig hebben tegen dit soort ploegen. De bondscoach Louis van Gaal in gesprek met Jeroen Elshoff. Die wedstrijd die begint om 9:15 vanavond en is ook te volgen hier op NPO Radio 1. Ja, het was een turbulente week voor de Europese energiemarkt. De gasprijzen stegen razendsnel en er dreigen nu zelfs ook tekorten. Vooral bij bedrijven die afhankelijk zijn van gas, zoals bijvoorbeeld bedrijven in de glastuinbouw. Maar ook u en ik gaan het in onze portemonnee voelen, zo is de verwachting. Intussen kijken veel Europese regeringsleiders naar Rusland. Dat is de grootste leverancier van gas. En of die de kraan niet wat verder open kan draaien en ook nog voor een betaalbare prijs als het even kan. Ik ga erover praten met onze correspondent in Moskou, Geert Groot-Koerkamp. Geert, gaat Rusland dat ook doen? Het meest opmerkelijke is eigenlijk dat Rusland dat tot dusverre nog altijd niet heeft gedaan. Hoewel president Poetin nu net enkele dagen geleden heeft gezegd dat we daar toch eens naar moeten kijken, naar die mogelijkheid. Het is natuurlijk al heel lang duidelijk dat de Europese opslag, dat de reserves in de Europese opslagfaciliteiten flink zijn geslonken naar de koude winter, van de afgelopen winter. Gazprom, het Russische gasbedrijf, wist ook dat er in de zomer allerlei onderhoudswerkzaamheden zouden zijn aan pijpleidingen die daardoor stil zouden komen te liggen. Dus het zou heel erg logisch geweest zijn voor Gazprom als ze al eerder extra gas hadden aangeboden aan Europese afnemers bovenop de bestaande contracten. Maar ze hebben dat niet gedaan. Hoewel ze daar heel goed aan hadden kunnen verdienen natuurlijk vanwege die hoge gasprijzen. En dat betekent dat Rusland, of het niet kan, dat ze misschien niet voldoende gas hebben op het moment om dat te doen. Hoewel de Gazprom altijd heeft gezegd dat ze dat meer dan voldoende hebben. Of Rusland wil niet. En dan rijst de vraag, doet Rusland dan misschien om bij Europa bepaalde concessies af te dwingen, bepaalde dingen van Europa te vergen? Ja, wat zijn dat voor eisen dan bijvoorbeeld? Nou ja, de gedachte gaat dan in eerste instantie uit bij diverse experts in Rusland en ook bijvoorbeeld in Duitsland, dat er een direct verband is met Nord Stream 2. Hè, dat is die pijpleiding die Rusland heeft aangelegd via de bodem van de Oostzee van Rusland direct naar Duitsland. Een heel omstreden project. Maar de bouw is daarvan toch onlangs afgerond. Maar die kan nog niet, of de exploitatie ervan kan nog niet beginnen. Eerst en vooral omdat er een probleem is met de Europese regelgeving. Europa zegt van een gasproducent, bijvoorbeeld Gazprom, die mag niet ook nog eens een keer de gaspijpleiding tot aan de afnemers beheren. En in de praktijk mag Gazprom alleen maar tot 50% van die pijpleiding gebruiken. Maar Rusland in Rusland bestaat een monopolie voor Gazprom. Alleen Gazprom mag Russisch gas exporteren. Rusland wil dus eigenlijk dat Europa zich aanpast aan de Russische situatie, dat Europa coulanter wordt. Suggereert dus in feite, ja, jullie kunnen genoeg gas krijgen. We hebben alles, al het gas wat je nodig hebt. Maar dan zullen jullie ook coulanter moeten opstellen in die zaak van Nord Stream 2. Ja, en er zijn nog allemaal sancties natuurlijk ook tegen Rusland. Dus ze willen er wat voor terug, dat is duidelijk. Ja, gevalletje chantage zou je het kunnen noemen, hè? Ja, daar riekt het heel sterk naar. Hoewel het zo is dat formeel Gazprom aan alle verplichtingen voldoet. Het voert alle contracten stipt uit. Maar het lijkt inderdaad op een stiptheidsactie. Met als doel inderdaad bepaalde concessies af te dwingen. Ze leveren gewoon niet meer dan strikt noodzakelijk. Maar de vraag is daarbij uiteindelijk wel of Gazprom zich daarbij toch niet in de voet schiet. Omdat in Europa al vragen reizen over mogelijke chantage door Rusland heen, het Europese parlement. En het zou uiteindelijk kunnen leiden tot opnieuw reputatieschade voor Gazprom. En een nieuw streven van Europa om zo snel mogelijk van het Russische gas af te komen. Maar we hebben hier dus te maken met een onvervals taaltje gaspijpleidingpolitiek. Ja, het doet heel sterk denken aan wat we al eerder hebben gezien. Hè, in het begin van de eeuw, verschillende jaren achtereen, verschillende winters. Dat Rusland de gaskaan dichtdraaide in verband met een conflict met Oekraïne. Oekraïne was natuurlijk het grootste transitland. Hè, het gas van Rusland ging voor het grootste deel via Oekraïne naar Europa. En dat is ook de reden geweest na het groeiende conflict met Oekraïne. Om dan uiteindelijk Nord Stream 2 en Nord Stream 1 ook daarvoor. En ook de latere South Stream en wat tegenwoordig Turk Stream heet, via de Zwarte Zee naar Europa, om dat aan te leggen. Dus dat zijn projecten die duidelijk zijn ingegeven door politieke belangen en niet zozeer economische belangen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp was dat vanuit Moskou. 11 minuten over 6 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Gisterochtend al bij ons aangekondigd. De uitzending van Zembla ging over ransomware of gijzelsoftware. Wordt steeds een groter probleem. Hackers die nemen de systemen van bedrijven dan over. En laten pas los als er een grote som geld wordt betaald. Ook de gemeente Hof van Twente kreeg te maken met zo'n aanval. De hackers zetten bijna alle bestanden en systemen van de gemeente op slot. Paspoortuitgifte, rijbewijsuitgifte, overlijdens, huwelijken. Maar we hebben toch die basale taken van een gemeente weer op gang kunnen krijgen. Maar wel houd je touwtje. Dus je moet dan 10 handelingen verrichten, terwijl je er voor de hek 1 moest verrichten. Het onderzoek van Zembla blijkt dat veruit de meeste bedrijven los geld betalen. Pim Takkenberg helpt die bedrijven bij de onderhandelingen. We kijken hier naar de onderhandelingen die door mij gevoerd zijn naar aanleiding van een ransomware incident. Ik heb nog getracht om in ieder geval aan te geven dat een organisatie in de gezondheidszorg is. Want het is soms een uitzonderingspositie. Nou, daar bleek uiteindelijk de aanvaller niet ontvankelijk voor. En dus hebben we een afspraak moeten maken voor het betalen van een behoorlijk bedrag aan losgeld om uiteindelijk toch de sleutel te krijgen. U was vroeger politieman en toen moest u boeven vangen. En nu moet u met de boeven onderhandelen. Ja. Is dat niet raar? Nou, het is in ieder geval wel moreel soms ingewikkeld om mee om te gaan. Immersief theater, zo heet het. Het is als het publiek niet alleen maar zit, toekijkt en applaudisseert, maar ook dwars door het decor loopt. De voorstelling Op klompen door de Dessa is zo'n voorstelling. Het gaat over een Nederlandse militair in Nederlands-Indië. De bedenker is Danny van Zuilen. Hij vertelde bij Langs de Lijn en Omstreken over deze vorm van theater. Ja, we hebben alles heel nauw nagemaakt. Dus er staan kasten, archiefstukken, fotoalbums, noem het op. En daar mag je doorheen vastpakken, je mag het meenemen. En alles vertelt zijn verhaal. Het verhaal van de voorstelling. Tegen de acteur mag je praten, die praat gewoon terug. Dus je zit niet op een stoel, je staat gewoon midden in het verhaal. Mensen kunnen ook vragen stellen. Presentator Robert Meder, die is gespecialiseerd in vragen stellen, die wilde weten of dan er ook wel eens hele moeilijke vragen worden gesteld. Nou, dat valt wel mee, zei regisseur Koen Verheijden. Het zijn vooral opmerkingen die het publiek geeft over hun eigen ervaringen. Dus uiteindelijk komen er niet moeilijke vragen over de geschiedenis, maar meer mensen die heel graag... Dus je bent zelflerend eigenlijk als acteur en actrice, want je neemt de ervaringen van het publiek. Precies, ik ben mee voor de volgende voorstelling. Ja, zeker na afloop dan komen de acteurs, die zijn dan samen met het publiek... we hebben niet echt een foyer, maar die komen dan naar voren. En dan het publiek stormt vaak op ze af om te vertellen, oh ja, ik heb dit ervaren tijdens de voorstelling. Of ik heb mijn verhaal is dit en mijn verhaal is dat. Bij Jinek was de hond Nalani te gast. Dat is een border collie met epilepsie. Maar die hond is volgens onderzoekers van de Universiteit van Boedapest geniaal. Nalani herkent zo'n 140 speeltjes en die kan ze ook pakken. En haar baasje vertelde hoe dat is begonnen. Ja, eigenlijk gewoon door elke keer een speeltje erbij. Net als dat je een gewone hond hebt die een speeltjes heeft waar je een bal, een rugby... of ja, kan maak er maar wat van. Maar Sonja, hoezo had je 36 speeltjes thuis? Laten we daar eens even bij staan. Nou. Ja, natuurlijk wilde Eva ook nog wel even zien of het allemaal echt wel waar is. Wil jij van mij halen de pompoen? Ze geeft ook gewoon antwoord als je haar vraagt. Ja. En soms als ze het echt niet weet, dan komt ze terug en dan kijkt ze je echt aan. Zo van, zeg nog eens, zeg nog eens. Zo lief. Nalani, pompoen. Even zoeken. Ze wil zo graag. En ze gaat er ook in en dan gaat ze graven. Goed zo. Echt? Oh, oh. Yeah. Good girl. Geweldig. Ja. Je hoorde die hond ook echt pom pom. Nou. Ja, ik de hond van die hond zijn volgens mij pom pom. Het is wel knap. Ja, zeker. Zeker als je het zo hoort. Nalani dus. Ja, een hele bijzondere hond. Gisteravond bij Jinek. En dan nu, Huey Lewis en de News. Als je daar niet meer in gelooft, dan kan je wel ophouden. In de liefde. Do you believe in love? Huey Lewis and the News. 1982 was dit een hit, Kirsten. Eens even zien. Nou, we hebben de boel op orde, geloof ik. Je hebt de krant ook, die zijn bezorgd. Kijk. Ja. Die onderstak staat er voorop. Je kunt dit seizoen niet om me heen, zegt ze voor op de Telegraaf. Maar goed, er staan veel belangrijkere zaken in die krant. En je hebt ook naar de sites natuurlijk gekeken. Wat zijn de belangrijkste verhalen dan? Ja, op veel voorpagina's gaat het over stijgende energieprijzen. Gisteren maakte minister Hoekstra bekend dat het kabinet de miljoenennota wil openbreken om die kosten te compenseren voor huishoudens en bedrijven. Volgens de Volkskrant zou het kunnen bestaan uit het verlagen van de energiebelasting of het verhogen van de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. De Telegraaf spreekt van demissionair herstelwerk. NRC schrijft dat de snel stijgende gasprijs ook de Europese klimaatambities onder druk zet. De komende dinsdag is er weer een overleg van een crisisteam met afgevaardigden uit de verschillende ministeries. De rechters hebben ouders in de toeslagenaffaire stelselmatig in de kou laten staan. Blijkt uit onderzoek van een werkgroep die alle ruim 16.000 kinderopvangtoeslagzaken doorlichtte die bij de bestuursrechter binnenkwamen. Het AD heeft dat rapport al in handen en de meeste rechters volgden blindelings de aanpak van de Belastingdienst, terwijl ze zich daar niet prettig bij voelden. Ze handelden vaak volgens de alles-of-niets-methode. Dat hield in dat ouders al bij kleine fouten alle kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. De onderzoekers adviseren rechters om zich meer in te leven in de burger en op hun eigen rechtsgevoel af te gaan. Nou, als de druk op de zorg blijft zoals die nu is, wordt de coronapas begin volgende maand niet geschrapt. Dat zeggen bronnen rond het kabinet tegen de Telegraaf. En wel wordt er gedacht aan een bescheiden versoepeling voor concerten en evenementen zonder vaste zitplaats. Nu mogen locaties als Ahoy of de Ziggo Dome nog maar 75% van de capaciteit toelaten. En volgens de krant kunnen die straks hun zalen misschien weer uitverkopen. Het kabinet neemt waarschijnlijk op 5 november een besluit over wat er met de coronapas en andere nog geldende maatregelen gaat gebeuren. En bij Trouw aandacht voor de Duurzame 100, een lijst van 100 van duurzame initiatieven die de krant elk jaar samenstelt. En bovenaan die lijst staat ABP Fossielvrij. Dat collectief van ambtenaren, leraren en agenten protesteert al een tijd tegen de fossiele beleggingen van pensioenfonds ABP. En de jury noemt de groep een onvermoeibare burgerbeweging met een sterk strategisch doel. En mede door de druk van ABP Fossielvrij belooft het pensioenfonds voor volgend jaar met nieuwe groene plannen te komen. 9 minuten voor 6:30 is het. U hebt het ongetwijfeld meegekregen. Opnieuw ligt Facebook zwaar onder vuur, omdat het platform te weinig zou doen tegen misinformatie en haatzaaien. Er is een klokkenluider opgestaan en die heeft de publiciteit gezocht. Vorig jaar was er ook al veel kritiek. Toen kwam er een grote advertentieboycott van Facebook. Hoe kijken Nederlandse adverteerders eigenlijk naar de jongste ontwikkelingen? Ik ga erover praten met Henriette van Swinderen, is directeur van de Bond voor Adverteerders. Mevrouw van Swinderen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe kijken Nederlandse adverteerders aan tegen de huidige situatie bij Facebook? Nou, wat je ziet is dat voor merken en bedrijven het heel belangrijk is dat hun advertenties op internet in een veilige omgeving staan. Dus niet naast nepnieuws of haatberichten. Daar is, dat is moeilijk om daar grip op te krijgen. Dus daar is eigenlijk altijd wel zorg over of het goed gaat. Nou zie je wel dat de platforms afgelopen jaar echt wel veel verbeteringen hebben aangebracht. En heel veel negatieve berichten verwijderen. Maar ja, de informatie die nu van deze klokkenluider komt, die heeft de zorg natuurlijk wel enorm aangewakkerd. Want het verhaal van die mevrouw is dat juist, laten we zeggen, die systemen die dat moeten tegengaan, dat die gewoon af en toe uitgezet worden. Omdat dat natuurlijk een hoop reuring veroorzaakt als iemand daar iets op zet waar weer heel veel andere mensen op gaan reageren. En dat is precies wat zij willen, zegt die mevrouw. Nou ja, die verklaring heb ik ook gelezen. En dat zou er dan toe leiden dat meer belangstelling voor het platform genereert. En dan kan je daar dus weer meer adverteerders naartoe trekken. Ja. En nogmaals, dat is echt wel iets waar merken zich zorgen over maken. Ook al omdat je het niet echt in de hand hebt. Je kan niet precies controleren waar jouw advertentie komt staan. Dus op zich is er een grote waardering voor het feit dat Facebook en andere platforms dat de afgelopen 1,5 jaar echt wel veel actiever hebben aangepakt. Ze geven daar goede rapporten over uit, waar je ziet dat de hoeveelheid berichten die van tevoren al verwijderd worden, dat enorm stijgt. Wat voor ons vervelend is, is dat dat geen informatie geeft over wat er precies in Nederland gebeurt. Ja. Dus die rapporten gaan over wat er wereldwijd gebeurt. Dat is hier een mooie trend. Maar bent u daarover in gesprek ook met Facebook bijvoorbeeld? Ja. Nee, wij zijn er wel over in gesprek met ze. We hebben vorig jaar al, toen eigenlijk die vorige discussies er waren over haatzaaierij op platform, hebben we ook heel duidelijk aangegeven dat we belangrijk vinden dat we inzicht krijgen in wat er in Nederland gebeurt. Dus wat zijn de berichten die hier verwijderd worden? Wat zijn berichten waar klachten over komen? Weet u dat inmiddels of niet? Nee, dat hebben we nog niet gekregen. Facebook zegt dat ze die rapporten niet kunnen geven. Wij zijn ervan overtuigd dat je, zeker voor het Nederlandse taalgebied, misschien stopt het dan niet bij de Nederlandse grens, maar dat je voor het Nederlandse taalgebied toch echt wel inzicht in die cijfers moet kunnen geven. En daarover zijn we met ze in gesprek. Ja. Zijn er adverteerders die gewoon uit principe, na dit alles gehoord hebben, gewoon zeggen, ik ga daar niet meer adverteren? Die adverteerders zijn er wel, maar het grootste deel van de merken zegt op dit moment nog te bekijken wat er nu precies uit al die onderzoeken in Amerika komt. Dus die hebben nog geen actie ondernomen hierop. Ja, wat dat betreft is het ook gewoon kijken naar de eigen portemonnee. Want er is natuurlijk veel volk dat daar zit op Facebook. En daar spinnen die adverteerders natuurlijk ook weer garen bij. Want hoe belangrijk zijn die platforms voor Nederlandse adverteerders? Die zijn belangrijk. Het is echt een belangrijk kanaal om mensen te kunnen bereiken. En dat geldt natuurlijk voor grote adverteerders, voor grote merken, maar zeker ook voor kleine adverteerders. Het grootste deel van de advertentieinkomsten van Facebook komt van kleinere bedrijven. En die zijn eigenlijk op dat kanaal aangewezen. Dus die zullen niet snel het stopzetten, omdat er voor hun geen alternatieven zijn. En het is natuurlijk wel zo dat er veel mensen die interessant zijn voor bedrijven en merken, die komen op Facebook en op Instagram. Dus voorlopig zie je dat kanaal echt nog wel gebruikt wordt. Nou ja, tegelijkertijd zie je natuurlijk ook een beweging van mensen die ook wel klaar zijn met dat nepnieuws en zeggen van, ik wil eigenlijk gewoon betrouwbare informatie hebben. Die gaan dus juist naar die platforms die, nou ja, laten we ze traditioneel noemen, die er altijd al zijn. Dus dan hebben we het over de kranten, de omroepen, noem het maar. Ja, nee, dat klopt. En dat is natuurlijk ook het fijne dat die media, lokale media, daar beter inzicht in geven wat er daar gebeurt. Dus dat zijn zeker alternatieven voor merken die ze overwegen. Maar het is wel zo dat inderdaad je daar niet iedereen kunt bereiken. En dat soms ook minder kostefficiënt is. Ja. U zegt, wij zijn in gesprek met Facebook en ze moeten met die informatie komen, zodat wij ons beleid daarop aan kunnen passen. Wat nou als ze daar niet mee komen? Wat is dan de druppel? We zullen die dialoog blijven voeren. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat dit soort situaties zijn zo moeilijk te controleren, dat het op een gegeven moment ook noodzakelijk wordt om daar wetgeving van toepassing te laten zijn. Hmm. En daar zijn we dan wel op aangewezen. En er wordt op dit moment ook in Europees verband gewerkt aan nieuwe wetgeving die echt gaat eisen dat platforms transparanter zijn, ja, meer informatie geven, duidelijker. En dat is natuurlijk iets wat hierbij ook noodzakelijk gaat zijn. Dank voor uw reactie. Henriette van Swinderen, directeur van de Bond voor Adverteerders. We hebben Facebook gevraagd om te reageren. Die wil niet ingaan op de oproep van de Bond. Herhaalt wel de boodschap dat ze elke dag naar de balans zoeken tussen vrijheid van meningsuiting en veiligheid. En dat voortdurend verbeteringen doorvoeren om die misinformatie en haatzaaien tegen te gaan. Dat zegt Facebook dus in een reactie. SuperDB, dat is een band uit Londen. We hebben ze van de zomer veel gedraaid hier op NPO Radio 1. Toen was ook net hun album Écoute ça uit. En in tegenstelling tot de niks aan de hand muziek die SuperDB maakt, hing daar een dikke donkere wolk boven. Want vlak voor het verschijnen van die plaat overleed zanger en toetsenist Matt Dimble plotseling. De overige leden besloten toch om door te gaan met de band en daarmee hun vriend te eren. En zo kan het dat SuperDB begin december optreedt in de kleine zaal van Paradiso in Amsterdam. En dit zijn ze met Party Music. Super DB. Mooi voor het weekend zo. Party music was dat. Het is 1:07. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De rechters oordelen hard over de manier waarop ze zelf zijn omgegaan met de duizenden rechtszaken over de kinderopvangtoeslag, meldt het AD. De beroepsgroep concludeert na een onderzoek dat de meeste rechters de aanpak van de Belastingdienst klakkeloos volgden. En daardoor moesten ouders alles terugbetalen, terwijl de rechters het gevoel hadden dat het niet klopte. Commissaris van de Koning Paas van Groningen sluit uit dat de gaskraan verder wordt opengedraaid om de extreem hoge gasprijs te drukken. In Nieuwsuur noemde hij het idee schandalig. De enige uitzondering die hij wil maken is in het geval van een extreem koude winter. De voormalige eigenaar van de Hedwiggepolder in Zeeland stapt naar de Raad van State om de onteigening van het gebied terug te draaien. Volgens hem dreigt het gebied ernstig te vervuilen als het onder water komt te staan door hoge concentraties van het giftige PFAS in de Oosterschelde. Ierland gaat toch akkoord met het plan voor een wereldwijd minimum winstbelastingtarief van 15%. En daarmee is een nieuwe stap gezet in een internationaal initiatief om belastingontwijking door grote concerns tegen te gaan, door ze in elk land waar ze actief zijn belasting te laten betalen. Een Amerikaanse kernonderzeeër is in de Zuid-Chinese Zee op een onbekend object gevaren. De onderzeeër is daarbij niet ernstig beschadigd geraakt. De nucleaire aandrijving en de andere systemen zijn volledig operationeel. Het ongeluk gebeurde 5 dagen geleden in internationale wateren. Het weer. Vanochtend is het nog een tijd lang grijs met soms hardnekkige mist. Later breekt vanuit het oosten de zon steeds vaker door. En het kan 15 tot 18 graden worden. Ah, ik hoor mist. Nou, dan moeten we bij Wijnand Zwaan zijn. Die zit vanochtend bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Heb jij de regels eigenlijk bij de hand wanneer je mist achterlicht aan moet? Ja, dan moet het zicht minder dan 50 meter zijn. Dus op dit moment is dat niet het geval, maar het hangt er wel om en het fluctueert nogal. Dus het zicht zit nu gemiddeld gesproken rond de 100 meter, dus dat is toch wel weinig. Er zijn een paar gebieden waar het ietsje minder mistig is, zoals het westen van Zeeland, een stukje van de Veluwe en Zuid-Limburg. Maar in de rest van het land is het toch wel is het zicht wel heel beperkt. Dus hou daar wel voorlopig rekening mee de komende uren. Nou, wat gebeurt er verder nog op de weg? Niet veel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is de Drechttunnel wel tijdelijk dicht. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En de vertraging in de file daarachter is nu 1.5 uur. Ster. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet betaalbaar. Want voor slechts enkele euro's heb je een vet goede makreel. Ga voor gerechten met makreel naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Kaartlezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Wist jij al dat makreel vet betaalbaar is? Makreel, vet goed. Ster. Het is 6:55, het NOS Radio 1 Journaal. In steeds meer gemeenten mag geen reclame meer in de bus gegooid worden, ook als er geen sticker op die brievenbus zit. Decennia lang moest er juist een nee-sticker op zitten om geen folders te ontvangen. Nou, dat beleid dat wordt nu in ieder geval 16 gemeenten omgedraaid. In de grote steden was het al op sommige plaatsen zo. Je moet dus een sticker plakken om nog wel reclamefolders te krijgen. Milieu Centraal is blij met die ontwikkeling. Mariska Jouwstra is van Milieu Centraal. Goedemorgen. Goedemorgen. U weet ook vast hoeveel reclamefolders er per jaar in de brievenbus worden gegooid. Ja, gemiddeld komt dat per huishouden op 30 kilo aan papier wat op de mat komt te liggen. En wat is daar mis mee? Want het gaat toch normaal gesproken weer in de papierbak? Ja, dat is inderdaad, dat klopt. Nederlanders zijn heel goed in het scheiden van hun oud papier. In de meeste gevallen komt dat stapeltje bij het oud papier terecht. Het is alleen wel zo dat elke folder die gemaakt wordt een milieu-impact heeft. En dat betekent dus dat er heel veel grondstoffen en energie nodig is om die folders te maken. En waar wij voorstander van zijn, is dat door als je de meest milieuvriendelijke keuze de standaard maakt, dus in dit geval een ja-ja-beleid omarmt, dan help je de consument heel direct en praktisch. Ook in het hebben van minder afval. En tegelijkertijd zeggen we natuurlijk niet dat je geen folders meer mag of kan lezen. Dat kan nog steeds, want dan plak je je ja-ja-sticker in een gemeente die met een ja-ja-beleid begint. Minder blij met die ja-sticker, dat is de is het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Want die, ja, die maken die folders allemaal. De directeur is Bram ter Beek. Meneer ter Beek, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Leg eens uit, waarom bent u geen voorstander van die jaarsticker? Nou, daar heb ik een aantal redenen voor. Een belangrijke reden is dat wij graag opkomen voor de belangen van onze leden. En als op een betuttelende manier door gemeentes wordt getornd aan de omzet en de activiteiten van die bedrijven, dan hebben we daar moeite mee. Vooral als dat gebeurt op argumenten of redenen die niet kloppen. Wat klopt er niet? In het laatste geval hebben wij gewoon grote moeite met de manier waarop de grafische industrie wordt neergezet als een vervuilende industrie die bomen kapt om papier te maken. Wat helemaal niet zo is. Nee, maar dat, volgens mij kunnen we hier uren over praten, maar we moeten even een beetje wat korter Zeker. Houden. U hebt net mevrouw Jouwstra gehoord van Milieu Centraal. Die komt met een duidelijk punt. Ja. Hè, van, elke folder die wordt gemaakt, daar zit een afdruk op. Ja, letterlijk en figuurlijk een afdruk. En elke folder die dus niet gemaakt wordt, daar help je uiteindelijk het milieu mee. Nou, dat laatste is nog maar de vraag, om een aantal redenen. Maar het is inderdaad zo dat een gemeente een keuze moet maken. En laat ze nou maar gewoon die keuze maken voor het milieu. Het zou raar zijn als we daar geen voorstander van zouden zijn. We zijn ook tegen verspilling. Dat is ook de reden dat we al decennia geleden begonnen zijn met de nee-nee en de nee-ja-sticker. Vergeet niet dat we daarmee ongeveer de helft van de brievenbussen gesloten hebben voor folders. Maar waar het om draait is, laat een gemeente een keuze maken. En een keuze gebaseerd op de milieu-impact, wat mijn voorganger ook zei. En dat klopt. Daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, notabene de koepelorganisatie van de gemeentes, een milieu-impact tool laten ontwikkelen. Waar alle betrokken partijen aan mee hebben gewerkt. En daarmee kan er elke gemeente op basis van zijn eigen vaste gegevens, over het aantal brievenbussen, over de populatie, kan exact bepalen welke maatregel nou het beste is voor het milieu. Maar meneer ter Beek, waarom laat u niet gewoon inderdaad aan de mensen zelf over? Want als je dan heel graag die folder wil ontvangen, ja, dan plak je toch even zo'n sticker op de bus. Dat is toch niet zo'n groot probleem? We laten het al 30 jaar aan de mensen zelf over. Ze kunnen namelijk al heel erg lang een nee-nee en een nee-ja sticker plakken. Ja. En er komt bij, vergis je niet, Jurgen, we kennen ook het waterbedeffect. Het waterbedeffect, het gaat te ver om dat helemaal uit te leggen, maar dat betekent dat een retail die voor 10% afhankelijk is van de omzet, of van, ja, 10% van de omzet afhankelijk is van de folders, andere wegen gaat zoeken om die 10% te realiseren. En hoe doet hij dat dan? En kan dat niet met een folder, dan doen ze dat wel met een nieuw huis- en huisblad. En het nieuwe huis- en huisblad wordt ook bezorgd. Het is niks anders dan een wrap-up van 4-5 folders met wat content erbij. En dat wordt dan bezorgd ook in de brievenbussen waar voorheen geen reclame mocht worden gegooid. Oké, daarover ga ik even terug naar... Noem ik verspilling. Ja, ga ik even terug naar Marissa Jouwstra, Milieu Centraal. Wat zegt u daarop? Want dat is inderdaad de dagelijkse praktijk. Ik zie dat ook bij ons gebeuren in Utrecht. Dan wordt er een krantje in elkaar geknutseld. Dat is dan zogenaamd een huis-en-huisblad, maar het staat vol met advertenties. Ja, nou dat klopt, die verschuiving zien wij ook. Het mooie alleen is aan een huis- en huisblad is dat het wel minstens 10% redactionele content moet hebben. En ik begrijp heel goed wat meneer ter Beek zegt. Hè. Wij komen op voor de belangen van onze industrie. En het is niet zo zwart-wit als soms geschetst wordt. Het mooie aan een huis- en huisblad wat goed gelezen wordt, hè, want dat weten we dat mensen hun huis- en huisblad waarderen, is dat het een afspiegeling van de gemeente, van de buurt is. Dus op het moment dat je dat gebruikt als een kans om te kijken van oké, wat gebeurt er? Hè? En een circulaire economie is bij uitstek een lokale economie van wat gebeurt er nou in de gemeente, maar ook wat heeft de lokale ondernemer nodig? En hoe zorg je dat dus niet alleen redactioneel, maar ook promotioneel uitgelegd wordt? Ja, dan kom je bij een reclamefolder, hè? Als ik het zo dus gechargeerd moet zeggen, die wel geleid daadwerkelijk gelezen wordt. Ja goed, ja, daar kun je volgens mij over twisten. Want je moet soms met een vergrootglas zoeken in zo'n krant of er inderdaad echt redactioneel wel iets in staat. Mogen die huis-en-huiskranten trouwens sowieso in de bus gegooid worden? Want ik kreeg in onze buurt laatst werd zo'n wappiekrantje bij iedereen in de bus gegooid met allemaal complottheorieën. Niemand zit daar volgens mij op te wachten. Maar die wordt wel gewoon... Wie vraag je dat, Jurgen? Nou ja, ik weet niet wie van u daar het beste het antwoord op weet. Een huis-en-huisblad wat voldoet aan de normen, namelijk die 10% die al eerder genoemd is, mag gegooid worden in brievenbussen met een nee-ja-sticker, zonder sticker en met een ja-sticker. Ja, dus eigenlijk overal. Nou ja, kijk, daar zit ook de pijn. Dat soort huis- en huiswaarden. En het is als niks anders is dan een viertal, vijftal folders bij elkaar geraapt met wat content, komt dus nu ook in de brievenbussen terecht met een nee-ja-sticker. Dat zijn echt de mensen die voorheen hebben aangegeven geen reclame te willen ontvangen. Dat is echt een verspilling. Ja. Ze hebben daar niet wordt in de bus gegooid. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat op het moment dat er wel een ja-ja-beleid is, dat het mensen aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant reduceren we de grondstoffen, maar dus ook het afval wat ontstaat met 50%. En de 50% van de mensen die je overhoudt, die dus wel aangeeft de ja of de folders te willen blijven lezen, die leest dus bewust de folders. En dan zou je dus kunnen stellen dat die boodschap beter overkomt. Dat er ook minder afval of minder waste is in je communicatieboodschap. En, maar laten we wel zijn. Dus wij verzamelen inmiddels meer dan 90% van het oud papier in. En dat is geen afval, dat is een grondstof. Papier is helemaal geen afval. Papier is een van de eerste echte voorbeelden van een circulair product. Ook door het ministerie aangegeven. Meneer Ter Beek, nog één vraag van mijn kant. Dat klopt, maar daar wil ik graag nog even op reageren. Ja, heel kort mevrouw Jouwse, echt heel kort. Heel kort. Een papiervezel kan je inderdaad hergebruiken, maar niet oneindig. Gemiddeld 7 tot 8 keer. 25 keer minimaal. Kijk, daar gaan we al. Gaan we daar discussiëren. Nee, laten we dit. Jullie moeten gewoon een keer met elkaar gaan praten buiten deze uitzending. Ik heb nog één vraag aan meneer. Dat vind ik een goed idee. Dank u wel, mevrouw Jouwsuim van Milieu Centraal. Meneer Ter Beek, nog één vraag aan u. Want kijk, je ziet tegenwoordig natuurlijk overal wordt een app voor gebruikt. Is dat niet een idee gewoon om daar gewoon alle folders bij elkaar te zetten? Dat zou een idee kunnen zijn, ware het niet. Want dat wordt ook in de praktijk toegepast. Dat soort applicaties eigenlijk in de belangstelling fors teruglopen. En je moet je echt afvragen, maar daar kan Milieu Centraal ook een antwoord op geven, wat voor het milieu beter is. En nogmaals, de gemeenten hebben de beschikking over een tool waarbij ze met alles rekening houdend de milieu-impact van dit soort keuzes kunnen bepalen. Ja, u wilt maatwerk. Mij aan. Er zijn alternatieven. Duidelijk, dank allebei. Bram Ter Beek is dat, directeur van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen, en Mariska Jouwstra van Milieu Centraal. Gaan we praten over baanwielrennen. Sjanne Braspennings die reikt dit jaar de prijzen aan elkaar. Gisteravond werd ze Europees kampioen op de sprint. En eerder van de week won ze ook al goud op het onderdeel teamsprint. En u weet het misschien nog, afgelopen zomer in Tokio werd Braspennings Olympisch kampioen op de keirin. Voor verslaggever Han Kok was het duidelijk. Ja, alles lukt op het moment, hè? Ja, blijkbaar. Hoe komt dat? Ik heb geen idee. Ik ben er gewoon zo open ingegaan gisteren en vandaag. En met plezier eigenlijk rondgefietst en... Ja, daar komt blijkbaar ook echt koelbloedigheid bij kijken en goede ritten. Ja, koelbloedigheid en plezier, maar ook heel veel snelheid. Je bent ook al razendsnel. Je neemt tactisch de goede beslissingen. Ik wou zeggen, Hattie, waar ik gisteren de kwartfinale moest rijden, heeft me wel even wakker geschud. Ja, Hattie van der Waal, mijn ploeggenootje. Dat waren eigenlijk tactisch een beetje de lastigste ritten waar ik even in moest komen. En vandaag, tik-tik, zei ik zo binnen eigenlijk. Ja, het was bizar. En die finale, neem die eens door. De eerste, even zien, ging van 2 en Friedrich weet ik dat ze deed, dat van 2 wilde al de hele dag. Toen dacht ik, ik ga het hier gewoon lastig maken en ik ga je niet zomaar plek 2 geven, want ik trok in de loting als eerste plek 2. Ja, toen besloot ze toch op 1 te gaan en toen ging ik erop jagen. En toen joeg ik haar zo op dat ze eigenlijk nog op grijs reed, uitgangsbocht nummer 2 is het dan zo. Dus ik keek even, ze blijft recht, oké, en door. Dus toen pakte ik haar nog net. En toen moest ze, dat was al vlak na een derde rit in de halve finale van haar, dus ze was wel wat moe. Toen zat er nog een puntenkoers tussen de tweede rit en de eerste rit. En toen dacht ik ga hem gewoon snel maken en lang maken, want zij is naar de kloot. Ik was ook echt naar de kloot, maar ik dacht, zij toch wel iets meer. En toen hield ik hem net af en toen was het eigenlijk 2-0. En dan word je Europees kampioen. Ja. En terwijl je op een kampioenschap heb je op de sprint nog nooit op een podium gestaan. Nee, dit is mijn eerste elite medaille op een Europees kampioenschap, dus het kan nog altijd. En dan moet het mooiste misschien nog komen. De keirin op zaterdag. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga er gewoon net zo open weer in. Want daar heb ik al de kerst op de taart gereden in augustus. Dus Ik ga mezelf geen onnodige druk opleggen. Is dat nou precies het geheim van dit kampioenschap, van alle sprinters op dit moment? De onbevangenheid, het niet moeten, maar het gewoon het plezier hebben. En de vorm die er toch nog steeds wel is? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik wilde heel graag met de teamsprint meerijden en kijken wat daar aan het vast zat. Nou ja, dat hebben we gezien dinsdag. Daar slepen we de titel en de wereldrecord naar binnen. En nu is het eigenlijk kijken inderdaad met welke vorm ik nog rondfiets en dan met die onbevangenheid. Ja, en dat gaat goed samen blijkbaar. Sjanne Braspennings was dat. Kirsten Klomp nu met meer uit de kranten van de nieuws. Uitgerekend de reiswereld die zo zwaar werd getroffen door de coronacrisis vindt amper personeel, schrijft de Telegraaf. Bijna een derde van alle medewerkers heeft de branche verlaten. Tot dit voorjaar reizen weer mocht. Zo hebben afhandelbedrijven op Schiphol grote moeite om showers te vinden. Verder zoekt KLM onder meer nieuw cabinepersoneel en personeel voor hogere en technische functies. Volgens reisorganisatie OAT zijn veel mensen uitgestroomd naar het OV en het transport. Het is de vraag of die terugkeren. Een aantal westerse NGO's heeft het heft in eigen handen genomen bij het evacueren van mensen uit Afghanistan. Dat schrijft de Volkskrant. De organisaties doen dat omdat ze vinden dat de evacuaties van westerse landen te traag gaat. Gisteren vertrok een vliegtuig naar Nederland met een deel van de 58 Afghanen die over land naar Pakistan vluchten. En aan boord van dat vliegtuig zat ook een Afghaanse journaliste. Zij was door de NGO Free Press Unlimited zelf geëvacueerd. Met hulp van een lokale agent in Kabul werden door die organisatie de afgelopen tijd al 13 journalisten weggehaald. Het ging dan om bijvoorbeeld vrouwen die voor radiozenders werkten en voor wie de Taliban al meteen op de stoep stonden. De gasprijzen gaan door het dak en dat leidt tot topdrukte bij isolatiebedrijven. Veel mensen besluiten nu hun woning te isoleren om zo minder energie te verbruiken. Vertelt dit bedrijf bij RTV Oost. Het is al wel een aantal jaren aan de gang hoor. Maar je merkt wel dat het, het is misschien wel een keer zo druk geworden als vorig jaar. Ja. Ja, en als je een klant spreekt, wat zijn dan hun voornaamste redenen om hun huis te isoleren? Comfort. Verduurzamen en natuurlijk ook de hoge gasprijzen. Dat is wat de mensen zich bezighouden. Het bedrijf verwacht dit jaar in totaal 8.000 tot 10.000 huizen te isoleren. De politie schrijft gemiddeld meer dan 850 boetes per week uit voor mensen die op de fiets hun telefoon gebruiken. Dat schrijft nu.nl op basis van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Sinds juli 2019 is het verboden om je telefoon in je hand te hebben als je fietst. Die boete is nu €100. In de afgelopen twee jaar werden er in de zomer gemiddeld een derde meer boetes opgelegd dan in de winter. Nu.nl heeft daar wel een verklaring voor. Als het koud en nat is in de winter, is het minder aantrekkelijk om je telefoon erbij te pakken. En dan weer naar de weg. File nieuws met Wijnand Zwaan. Ja, de A16 is weer vrij van Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen. De file staat er nog wel. Vanaf knooppunt Klaverpolder is de vertraging een half uur. Van 11 jaar geleden, Taylor Swift en John Mayer samen. Free to roam at home out of everywhere I've been. Ze waren toch ook een tijdje een setje, die twee? Daar vertel je me wat. Ja, dan zal het niet heel lang hebben geduurd, denk ik. John Mayer kennen, nee. Matthijs, weet jij dat toevallig? Nee, dat weet ik niet. Taylor Swift en John Mayer samen. Ja, volgens mij wel. We gaan het wel even uitzoeken. Matthijs van der Wiel, is dat verslaggever van dienst op deze vrijdagmorgen? Waar ga je naartoe? Ja, naar Waalwijk, waar ik wel straks heel veel over weet, Jurgen. Dat is over natuurinclusief bouwen en ontwerpen. Tot gisteravond wist ik er ook niks van, maar daar blijkt een prijs voor te bestaan. En in Waalwijk is er een woningbouwvereniging die prijs gewonnen heeft. En zo'n prijs die wordt uitgereikt door de Zoogdierenvereniging en de Vogelbescherming. En die kijken dan hoe huizen verduurzaamd worden, maar niet alleen dat. Ook hoe dan planten, bloemen en dieren dus daarmee geholpen kunnen worden door aanpassing in het huis. Waarmee bijvoorbeeld, als ik het goed begrijp, vleermuizen, vogels ook een plek kunnen vinden. Nou ja, wij praten erover straks met de woningbouwvereniging. Met natuurlijk ook de vraag of dat wel de taak van de woningbouwvereniging is. En waarom ze hier moeite voor doen, geld daarin steken. En we gaan ook bij iemand binnenkijken hoe dat er dan uitziet. Gaan we meer over horen in de loop van deze uitzending. Vanuit Waalwijk dus. De jaarlijkse boerinnenkalender is ooit ontstaan om vooroordelen weg te nemen dat boerinnen lomp of mannelijk zouden zijn. Dat zegt de uitgever van die kalender, Stef Blow. Ook dit jaar zit er een boodschap achter de kalender die vandaag verschijnt. Zo hopen ze onder andere de kloof te dichten tussen stad en platteland. Ik ga erover praten met een van de mensen die in die kalender staat. Boerin en model dus, Denise Bruins. Denise, goedemorgen. Goedemorgen. Weet je al hoe je erop staat? Ja, ik heb een foto gezien, ja. En tevreden? Ja. Jawel, ja. Ik vind het een hele mooie foto. Het is wel raar om jezelf zo op zo'n manier een keer te zien. Maar ja, als je naar kijkt, denk je, ja, dat is een mooie foto. En weet je ook op welke maand je staat dan? Nee, dat krijgen we vandaag pas te horen met de lancering. Oh, oké. Dus dat is voor jou ook nog een raadsel? Ja, klopt. Ja. Welke maand past bij je, vind je? Nou ja, eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Je kan natuurlijk ook nog een tussenbladzijde worden, dus dat weet je niet. Oh ja. Zeg, eventjes, want jij runt met je familie een melkveebedrijf, hè? 90 melkkoeien hebben jullie? Ja, klopt. En hoezo kom je dan op zo'n kalender terecht? Nou ja, ik ben opgegeven. Ik weet nog steeds de daden niet. Maar ja, daar komen we wel een keer achter. De daden. Dus ik kreeg een mailtje dat ik bij de laatste 50 zat. En er waren volgens mij rond de 450 aanmeldingen. En ik kreeg dat mailtje. Ik denk, wat is dit? Dus ik liet dat zien aan mijn zus van, wat is dit dan? En zei, oh, dat is van de boerinnenkalender. Dat is leuk, dat moet je doen. En ik had zoiets, nou, dat ga ik echt niet doen. Nee. En toen zei ze, wel, moet je wel doen. Want ja, het is toch bijzonder dat je bent uitgekozen. Dus nou, toen moesten we een filmpje maken. Dat is dan een soort casting. In verband met corona moest je een filmpje maken. En nou ja, dat heeft ze in elkaar gezet en hebben we opgestuurd. En 2 weken later krijg ik een mailtje dat ik in de boerinnenkalender kom. Oké, okay. En dan kon je nog steeds nee zeggen, maar je deed het toch uiteindelijk? Ja, want de boeren zijn de laatste tijd natuurlijk veel in nieuws. En ik denk met die achtergrond vind ik het ook wel mooi om het een keer te doen. Ja, en voor de goede orde, het is gewoon een nette foto, toch? Ja, klopt. Ik wilde absoluut niet dat het blote werd of iets. Ik gewoon bedekt en leuk met een knipoog, laat maar zeggen. Ja, oké. Okay. Want dat moet je misschien nog even wat meer. Want je doet het niet voor eigen eer en glorie, maar ook om dus iets te doen over die boodschap die achter die kalender zit. De kloof tussen platteland en stad dichten. Ja, klopt. Ja, ik wil toch meer de mensen in heel Nederland laten zien hoe het nou echt eigenlijk gaat op een boerderij. Heel veel mensen hebben natuurlijk vooroordelen, maar ze weten eigenlijk helemaal niet hoe het echt gaat. En ik wil ze gewoon heel graag laten zien hoe mooi het leven is en hoe goed de dieren het hebben en hoe hard wij werken voor een goed product. Wat stoort jou het meest dan? Welke mening die je zo af en toe hoort, wat stoort je het meest? Ik denk heel veel mensen weet niet, die vinden het allemaal boerderijen. Die zien dan, je ziet heel veel plaatjes natuurlijk uit het buitenland, wat hier niet is. Ze vinden het toch wel snel zielig voor een koe of voor een varken dat ze in zo'n hokje zitten of wat dan ook. Maar als je ziet hoeveel eisen in Nederland wordt opgelegd voor Nederlandse boeren, de dieren hebben het zo goed en zijn zo tevreden.

in het laatste half uur toch nog gerepareerd. Het werd 3-2. Spanje is zondag de tegenstander in de eindstrijd. Het weer in het land, hele land geldt code geel vanwege soms dichte mist. Het blijft vanochtend nog een tijd lang grijs. Later breekt vanuit het oosten de zon steeds vaker door en het kan 15 tot 18 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is nog steeds vertraging tussen knooppunt Zonzeel en de randweg van Dordrecht. Ongeveer een half uur. Dat is de nasleep van een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Op de A27 van Utrecht naar Breda is flink wat oponthoud bij Hagestein. De weg is daar even helemaal dicht. Dat komt omdat er rommel op de weg ligt. Daar staat file vanaf knooppunt Lunetten. Omrijden kan via de A12 en de A2. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Dat is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Maak kans op een gratis set merkbanden inclusief montage. Kijk op profile.nl voor de voorwaarden. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuten over 7 is het. Klanten van energiebedrijf DGB die kregen afgelopen week een brief waarin staat dat het contract voor de levering van energie wordt opgezegd. Reden de historisch hoge energieprijzen. Klanten moeten van DGB een andere leverancier zoeken en dat zorgt voor veel onbegrip en ook veel vragen. Het bedrijf was telefonisch onbereikbaar en dus ging verslaggever Jeroen Schutijzer naar het hoofdkantoor in Hardenberg. Nou, hier moet DGB zitten. Het hoofdkantoor van het energiebedrijf in Hardenberg. En op het gebouw staat Energiecentrum Hardenberg. Ik ga maar eens even kijken of ik daar welkom ben. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zoek DGB. Wij zijn gesloten voor bezoekers. Heeft u een afspraak? Nee. Okay, we proberen al een dag in contact te komen met het bedrijf. Telefonisch. Okay. Maar de telefoon wordt helemaal niet opgenomen. Welkom bij DGB Energie. Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. De verwachte wachttijd is langer dan 10 minuten. Wellicht kunt u het antwoord op uw vraag vinden op onze website www.dgbenergie.nl. Ik ben van de receptie, meneer, dus we zijn gesloten voor bezoekers. Dus ik moet u vragen om het pand te verlaten. Ja, maar er is toch wel iemand hier? Die mij te woord kan staan? Meneer. Ja, gesloten. Voor bezoekers zijn wij gesloten, meneer. Ik zou zeggen, probeert u het nog eens of anders stuur een mailtje. Maar dus ik wil u graag vragen om het pand te verlaten. Maar ja, kunt u dan aan de directeur vragen of die mij te woord wil staan? Ik zou u toch nog een keer willen adviseren om of te bellen of een mailtje te sturen. Maar ik kan u niet verder te woord staan. Stuurt u de klanten ook zo het bos in? Meneer, ik weet niet waar u het over heeft, maar ik kan u niet verder te woord staan. Ik kom hier niet veel verder. Mark Lochtenberg is de baas hier. En de vraag is natuurlijk, waarom heeft deze leverancier brieven gestuurd aan klanten met de mededeling dat het leveringscontract wordt beëindigd? De vraag is, ja, kan dat zomaar? Heel veel vragen en weinig antwoorden. Wendy Hanning is klant bij DGB en kreeg een mail waar ze niet echt blij van werd. Ik schrok daar nogal van. Daarboven groot verzuim. Ik dacht, verzuim, wat voor een verzuim? En dat verzuim bestond uit dat ik niet per inkasso had betaald. Nou, dat had ik nooit gedaan. Het was nooit een probleem. Dus ik dacht, ja, schets mijn verbazing dat onderaan de brief stond dat het contract was beëindigd. En ik was juist blij met dat contract, omdat ik erachter was gekomen dat ik een contract had met een vaste energieprijs voor 5 jaar. Dat liep tot 2025. Is natuurlijk op dit moment heel erg gunstig met die stijgende energieprijzen. Dat kwam zeker al op mijn dak. En ik werd een beetje boos. Ik raakte ook een beetje in paniek. Ik dacht, wat nu? Nou moet u op zoek, hè, naar een nieuwe leverancier. Ja, dat klopt. En dat vind ik heel erg lastig, omdat ik nu in een positie ben waar waarvan energieleveranciers weten dat ik in nood zit. Daar kunnen zij gebruik van maken. Ik moet de hoofdprijs betalen en daar baal ik ontzettend van. Ik heb niet heel erg veel geld. Ik heb al best een hele hoge energierekening. Ik ben alleenstaand met 3 kinderen. Ja, dat baart mij ernstige zorgen. Het verhaal van Wendy Hanning, een van de gedupeerde klanten van DGB. En u hoorde Jeroen Schutijzer in de rol van breekijzer. Het bedrijf heeft intussen een verklaring op de website gezet. Daarin staat dat mensen die zich niet bij een andere leverancier kunnen aanmelden, dat die energie kunnen blijven afnemen van DGB. De geleverde energie zal na 1 november tegen een variabel tarief worden afgerekend. Ik vraag nog even door met Joyce Donat, is van de Consumentenbond. Goedemorgen, mevrouw Donat. Goedemorgen. Krijgt u veel klachten over DGB? Nou, het begint aardig vol te lopen. Sinds 30 september hebben ze de brieven en mailtjes de deur uitgedaan. En sindsdien hebben wij ook veel klachten gekregen van consumenten die zeggen, hey, mijn contract is opgezegd en ik krijg geen contact met het bedrijf. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dus er zijn heel veel zorgen. Kan dat eigenlijk zomaar eenzijdig dat contract opzeggen? Nou, dat kan zeker niet zomaar. Het is een hele vreemde manier van zaken doen natuurlijk. Heel veel mensen zeggen, mijn contract wordt opgezegd omdat ik niet per incasso betaal of omdat ik 3 dagen te laat heb betaald. Nou, dat kan eigenlijk niet. Hè. Als je te laat betaalt, dan moet je gewoon een herinnering krijgen, 14 dagen de tijd, om te betalen. Er zijn ook mensen die hebben gewoon een brief gekregen waar klip en klaar in staat van, nou, de prijzen zijn te hoog, dus we stoppen uw contract. Ja, we zijn nu wel aan het kijken van, goh, kan dat zomaar? Want zomaar eenzijdig je contract opzeggen. En normaal gesproken kan dat niet. Dan heb je natuurlijk sowieso een opzegtermijn en je moet een fatsoenlijke reden hebben. Nou, denk ik dat er wel een gegronde reden is dat ze dit doen. Alleen de manier waarop ze dit doen, dat kan niet. Want wat is die gegronde reden dan? Is het zo dat energiebedrijven, verschuilen misschien achter een idee van dat als er een grote ramp gebeurt, in dit geval ja, de hele energiemarkt wereldwijd klapt in, ja, dat je dan niet meer aan je voorwaarden kan voldoen. Klopt dat? Nee, ja, dat klopt. We zien ook andere energiebedrijven die lossen het iets anders op. In ieder geval wat vriendelijker in de communicatie. Dat zijn bedrijven die tussentijds de tarieven verhogen. Deze mensen bij DGB, die hebben een contract van 5 jaar vaste tarieven. Ja, dat is waarschijnlijk onbetaalbaar geworden voor DGB. Want zij moeten de gas nog inkopen op de markt. Ze hebben het verkocht voor een prijs die ze niet kunnen leveren. Dus we snappen dat daar een probleem is. Maar op deze manier je klanten dan benaderen en gewoon rücksichtloos zonder waarschuwing zeggen van, nou, contract is opgezegd, dat gaat niet. Begrijp ik dat de autoriteit Consument en Markt dit nu ook onderzoekt, dat die dit bedrijf onderzoeken? Ja, wij hebben nu in deze energietijd hebben we gezegd van, nou, als wij over een bepaald bedrijf opvallend veel klachten krijgen, dan geven we dat signaal door aan de ACM. ACM heeft ongetwijfeld zelf ook signalen gekregen. Dus die zijn nu een onderzoek aan het doen om te kijken of wat DGB doet wel mag. En mensen die hier in ditzelfde schuitje zitten, wat moeten die doen? Ja, je kan niet zoveel doen. De mevrouw zelf zegt ook al van, ja, ik moet nu op zoek naar een andere leverancier. Je kunt natuurlijk bezwaar maken richting DGB, maar ik denk dat je daar nu niet zo heel ver komt. Dus het is inderdaad zaak om op zoek te gaan naar de meest gunstige energieleverancier. En dat zal in deze tijden echt niet meevallen. Nee, dan betaal je ook de hoofdprijs ongetwijfeld. Eigenlijk wat die mevrouw ook al voorspelde natuurlijk dat gaat gebeuren. Jullie blijven de zaken volgen vanuit de Consumentenbond. Joyce Donat was dat. Talloze keren werd het uitgesteld. Nu heeft het Constitutionele Hof van Polen zich uitgesproken over de vraag, wat weegt zwaarder, Pools recht of Europees recht? Uitspraken van de Poolse rechtbanken wegen zwaarder, zegt het Hof in Polen nu. En dat gaat dus lijnrecht in tegen de Europese kernprincipes. Daarover ga ik praten met Sophie Innetveld, Europarlementariër voor D66. Mevrouw Innetveld, goedemorgen. Goedemorgen. Dat kan blijkbaar zomaar. Nou, ja en nee. Kijk, zij kunnen dit zeggen. Maar je kan niet lid zijn van de Europese Unie en zeggen, maar de Europese wet geldt niet voor ons. Dat kan natuurlijk niet. Dus ze hebben zichzelf eigenlijk buiten de Europese rechtsorde geplaatst. Dit hing eigenlijk al een hele tijd boven de markt. Hè. Ze zijn eigenlijk al een aantal jaren bezig om hun eigen rechtssysteem af te breken, zodanig dat het niet meer in lijn is met de Europese normen. Ja, en dan beetje bij beetje heb je soort niet een officiële, maar wel een soort informele polexit. Ze stappen eigenlijk uit de Europese rechtsorde. Nou, het is evident dat je dan niet kan zeggen, nou ja, we doen maar net alsof dat probleem niet bestaat. Op deze manier kan je niet samenwerken met Polen. Als je niet meer weet of de wet daar nog geldt. Ja, het punt is natuurlijk dat het niet echt een polexit is. Want op dit punt willen ze niet met Europa mee. Maar ja, als het gaat om, ik noem maar wat, subsidies ontvangen, dat willen ze natuurlijk wel graag. Nou, precies. Daarom is het ook goed dat de Europese Commissie... De Commissie is bezig om dat herstelfonds, het corona-herstelfonds, om die gelden te verdelen. En de gelden voor Polen heeft ze tot nu toe vastgehouden. En dat is denk ik een goede zaak. Wij hebben vanuit het Europees Parlement een wet aangenomen, begin dit jaar al, waarin staat, als een land niet aan de rechtsstaatsnormen voldoet, komen ze gewoon niet in aanmerking voor Europese subsidies. De Europese Commissie heeft eigenlijk heel lang geaarzeld om dat toe te passen. Waarom? Omdat eigenlijk heel veel lidstaten, nationale regeringen, zeggen van, nou ja, we zijn wel lid van de Europese Unie, maar voor de rest maken we wel een beetje zelf uit in hoeverre we de regels toepassen. Die houding zie je in heel veel nationale hoofdsteden. Alleen Polen die voert het wel heel extreem door. Maar het is wel tijd nu voor een discussie. Kijk, als wij met z'n allen zeggen, we zijn één Europese Unie, we hebben open grenzen, we hebben één markt. Wij in Nederland zijn daar natuurlijk heel erg van afhankelijk. Niet alleen voor de handel, maar ook bijvoorbeeld voor politie- en justitie-samenwerking, voor heel veel dingen. Dan moet je er ook vanuit kunnen gaan dat alle lidstaten zich zonder voorbehoud gewoon aan dezelfde wetten, aan dezelfde regels houden. En dat ook de uitspraken van het Europese Hof van Justitie gewoon bindend zijn voor alle landen. Even los van die hele discussie, wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de Europese Unie? Dus dat Polen zijn eigen gang gaat als het gaat over juridische zaken. Nou ja, dat daar is niet zo'n eenduidig antwoord op. Kijk, er is een procedure, dat is de zogeheten artikel 7-procedure. Artikel 7 uit het verdrag, waarin staat dat als lidstaten de Europese waarden, de democratische waarden, niet respecteren, dat ze dan geschorst kunnen worden. Maar daarover moeten de andere lidstaten samen besluiten. En tot nu toe doen eigenlijk die lidstaten, dus de regeringsleiders, zeg maar, als die samenkomen, doen ze eigenlijk een beetje alsof hun neus bloedt. En ze zijn deze vraag eigenlijk heel lang uit de weg gegaan. Het Europees Parlement en de Europese Commissie die hebben wel al heel vaak alarm geslagen. En alleen zonder de andere lidstaten kunnen we dit niet oplossen. Ja. Dan gaat het inderdaad weer over wat de EU dan tegen Polen zou moeten doen. Maar ik bedoel ook meer concrete zaken. Gaan de dingen nu mis omdat Polen zijn eigen gang gaat? Nou, je ziet al dat er eigenlijk al een tijdje, dat bijvoorbeeld andere lidstaten niet meer verdachten willen uitleveren aan Polen, omdat ze zeggen, ja, we zijn er niet zeker van dat ze daar een eerlijk proces krijgen. Je zal ook in toenemende mate gaan zien dat mensen niet meer willen investeren in Polen, omdat ze zeggen, ja, als ik investeer of ik heb daar een bedrijf en ik krijg een conflict met de overheid, dan weet ik niet zeker of de rechter wel onafhankelijk is, hè, want die worden allemaal een beetje gecontroleerd door die overheid. Dus ook voor de economie, voor de handel heeft dat grote gevolgen. Ik denk dat dit heel goed aantoont dat kijk, vanuit het Europees Parlement zeggen we al heel lang, en dat is eigenlijk iets wat heel breed gedragen wordt, dat de Europese Unie veel steviger moet ingrijpen als het fout gaat. Want het is niet alleen maar Polen, ook Hongarije. Ja. Er zijn ook wel wat andere zorgenkindjes. Maar de regeringsleiders van de lidstaten, en met name Angela Merkel, voor wie ik verder heel veel waardering heb, maar zij heeft heel erg andere regeringen de hand boven het hoofd gehouden. En nu zijn de problemen echt heel erg groot. Ja. Ik vermoed dat uiteindelijk dat de regering wel tot inkeer gaat komen. Maar zo niet, ja, dan zullen ze toch inderdaad gewoon geschorst moeten worden, hè? Buiten Schengen, buiten de interne markt, buiten politie-justitie-samenwerking. Dan moeten ze gewoon op het strafbankje. Ja. Ja. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. Dank voor uw reactie, Sophie in het Veld, Europarlementariër voor D66. 7:30. Het NOS Radio 1-journaal. Een paar dingen uit het aanbod van gisteravond op Radio 1 TV. Een grote groep werkenden in Nederland is laag betaald. Ze werken tijdelijk of onregelmatig. Wanneer het niet lukt om rond te komen, dan heeft deze groep recht op toeslagen. Alleen gaat het vaak fout met het uitkeren daarvan. In Nieuwsuur vertelde een familie hoe lastig dat systeem is. Omdat ik een beetje te veel verdien, dan kunnen zij in de moeilijkheden komen. En dat heb ik gewoon liever niet. Nee. Daar ben ik zelf gewoon bang voor. Want ik weet hoe moeilijk mijn ouders het hebben met rondkomen met, qua met geld en met eten. Het is net als ze mij bij de keel grijpen dan. Van, oh jee, daar gaan we weer. Valt weer zo'n envelop op de deur, maat. Kim Putters is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, maakt zich zorgen over dit systeem. Maar de groep mensen die met een stapeling van problemen te maken heeft, dus rond werk, gezondheid, niet de mensen om je heen om je te ondersteunen, ja, dan praten we toch al gauw over zo'n 7-28% van de bevolking. Die zitten niet allemaal structureel in de problemen. Gigantisch. Maar een deel zit wel in, ja, regelmatig in de problemen. Wat belangrijk is in dit verhaal, voor een deel moet men af en toe een beroep doen op een voorziening van bijvoorbeeld de overheid. En loopt ook aan tegen heel ingewikkelde regelgeving, complexe procedures zoals ook uitgelegd wordt. En dan neemt het vertrouwen in de overheid niet toe als je, ja, als je daar zeg maar niet uitkomt. Morgen is het 100 jaar geleden dat Feyenoord en Ajax voor het eerst tegen elkaar speelden. In Langs de Lijn en Omstreken spraken oud-Feyenoord-teammanager Bas van Noordwijk en oud-Ajax-teammanager David Endt over die onderlinge rivaliteit. Endt sprak over zijn eerste echte klassieker. De eerste wedstrijd was in november 1966. Ajax tegen Feyenoord met echt de grootste moeite nog een kaartje weten te bemachtigen. In de rij staan zo. Het was een beetje een druilerige dag. Maar het werd helemaal goed gemaakt. Ajax won met 5-0. Ik stond aan de kant waar Sjaak Zwart twee keer scoorde. En ja, Bas, is het echt. En dat was mijn debuut. Volgens Bas van Noordwijk is de rivaliteit tussen beide ploegen ontstaan uit het volgende. Van heel lang geleden de rivaliteit Amsterdam-Rotterdam. En dat wordt eigenlijk een beetje gesymboliseerd door die wedstrijd. En helemaal op het moment dat Ajax en Feyenoord ook voetbalmatig, zeg maar, Nederland een beetje regeren, ja, werd dat opgeblazen. En het is wel op een gegeven ogenblik heel erg buiten de oevers getreden natuurlijk. Want die rivaliteit die had een mooie humoristische inslag, zeg maar, in de jaren 60 nog. En dat is op een gegeven ogenblik verhard. Ja, volgens mij was dat nog een keer David Endt, als ik de stem zo hoor. Dus Bas van Noordwijk, wat hij erover heeft gezegd, dat ik weet niet, je hebt het gisteravond niet gehoord, ik lag op één oor. Denk ik. Of op twee misschien wel. Dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. In Texas hebben gisteren de eerste abortusklinieken de deuren weer geopend voor vrouwen die meer dan 6 weken zwanger zijn. Verschillende Amerikaanse media schrijven erover. Begin deze maand werd een strenge abortuswet ingevoerd in de staat. Maar woensdag besloot een rechter dat die wet voorlopig niet uitgevoerd mag worden. Een abortuskliniek in Texas zegt dat ze veel telefoontjes binnenkrijgen. Vrouwen en medewerkers hebben weer hoop, maar er klinkt wanhoop in door. Want ze weten dat deze kans van korte duur kan zijn. Een geheime groep van Amerikaanse militairen is al een jaar in Taiwan. The Wall Street Journal schrijft daarover. Die groep zou het Taiwanese leger voorbereiden op een mogelijke inval door China. Oud-president Trump stuurde de militairen al naar Taiwan en die zitten er nog steeds. De president van Taiwan zei deze week dat China de militaire capaciteiten heeft om de staat in 2025 in te nemen. Hij benadrukte ook dat Taiwan alles zou doen om haar vrijheid en democratie te beschermen. In Wenen zijn gisteren duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de Oostenrijkse kanselier Kurz. Kurz wordt verdacht van corruptie. Woensdag werd zijn kantoor en dat van zijn partij nog doorzocht door het Openbaar Ministerie. En eerder lag hij ook al onder vuur omdat hij mogelijk mijneed heeft gepleegd. Ook de Oostenrijkse oppositiepartijen voeren de druk op. Zij vinden dat Kurz op moet stappen, is te horen bij het Duitse Tagesschau. Hij is niet ambtsfähig. Es gibt eine Würde des Amts und er ist nicht mehr tragbar in dieser Funktion. Schadet unserem Land, dem Ansehen unseres Landes. Kurz is niet geschikt als kanselier, zegt ze dus, en dat schaadt het aanzien van het land. In België is veel te doen over de nieuwe show Ik wil een kind, waar we het gisteren al even over hadden. Dat televisieprogramma gaat mensen aan elkaar koppelen die samen een kind willen, maar geen relatie, co-ouderschap dus. Er kwam veel kritiek op, ook vanuit de politiek. De Vlaamse minister voor Jeugd heeft er ook zijn twijfels bij, zegt hij bij VTM. Het is goed dat het met expertise begeleid wordt. Ik hoop dat de mensen die dat doen ook daar op een goede manier inderdaad omkaderd worden. Maar er is natuurlijk één persoon niet aanwezig. Dat is het kind dat nog niet geboren is, dat ook geen toestemming kan geven. En daar denk ik dat we heel, heel delicaat, heel genuanceerd mee moeten kunnen omgaan. En in een entertainmentprogramma, daar ben ik toch wel bezorgd dat dat niet mogelijk is. Later deze maand is de eerste uitzending waarin de zoektocht begint naar wensouders die mee willen doen aan het programma. Wijnand, waar staat het stil? Nou ja, de A27 van Utrecht naar Gorkum is weer vrijgegeven bij Houten. Er lag wat rommel op de rijbaan. Er staat dan wel file vanaf knooppunt Rijnsweerd. En erg opvallend is ook de file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de randweg van Dordrecht. 7 kilometer met een half uur vertraging. Maar verder rijdt het eigenlijk overal door. 7 minuten voor 7:30 is het. Het Nederlands voetbalelftal moet ik zeggen, speelt vanavond weer eens in Riga. Uit tegen Letland. Het is een kwalificatiewedstrijd voor het WK volgend jaar in Qatar. En ik ga erover praten met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Op de wereldranglijst, Letland is de nummer 135. Nederland staat 11e. Dus als je daarnaar kijkt, dan moet Nederland dat kunnen doen. Ja, dat moet Nederland natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Van Gaal deed gisteren erg zijn best, onze bondscoach, om te zeggen, ja, ik heb hier ooit eens met Barcelona een hele moeilijke wedstrijd gehad tegen een club. We hebben met Nederland tegen Estland wel eens moeilijk gehad. En ik snap wel zijn beweegredenen. Het mag allemaal niet te gemakkelijk lijken. Het mag allemaal niet te gemakkelijk zijn. Maar goed, het neemt niet weg dat het kwaliteitsverschil zodanig groot is dat Nederland varkentje moet kunnen wassen. Alleen ja, het is tegenwoordig wel een bekend verhaal. Ze gaan met z'n 2 linies van 5, met z'n 10 en daar een beetje voor zo'n keeper hangen. Ja, en dan moet je daar doorheen zien te komen. En dat is nog niet altijd even gemakkelijk. Maar Nederland moet dit wel gewoon kunnen winnen, hoor. We moeten nou ook niet gaan doen alsof dit de allermoeilijkste wedstrijd is ineens. Nee. Maar goed, zo'n verdedigend elftal uit elkaar spelen, dat is niet het sterkste punt van Nederland gebleken. Nee, daar heeft Nederland eerder wat moeite mee gehad. Dan moet je wel bedenken dat een land als Tsjechië bijvoorbeeld op de EK toch wel echt van andere verdedigende kwaliteit is dan dit land. Ik was wel blij dat Van Gaal niet meeging in het verhaal van baltempo hoog en kantwisselingen en dat soort dingen. Maar dat hij gewoon zei, we hebben creativiteit nodig. We hebben mensen nodig die hier en daar iemand durven uitspelen. Nou, Nederland heeft een aantal van die spelers die dat moeten kunnen op individuele kwaliteiten. En dan krijg je zelfs zo'n muur als het ware in beweging. Want dat is wat er moet gebeuren. En Nederland zal gewoon op zijn eigen wijze beginnen. Heeft natuurlijk ook nog met Luc de Jong en Wout Weghorst een soort plan B klaargestoomd. Voor als het allemaal niet wil, dan gaan we lekker door de lucht al die ballen spelen. Maar dat is niet zo Nederlands. Dus aanvankelijk zullen ze gewoon beginnen met Berghuis op de vleugel. Want dat was ook nog een vraag, omdat hij bij Ajax zo goed aan het spelen is. Net achter de spitsen, zeg maar. Maar die gaat gewoon op de vleugel spelen, heeft hij al gezegd. In zijn toch verder vrij gebruikelijke opstelling. Waarbij alleen Wijnaldum geschorst is. Maar voor de rest nogmaals, ik verwacht dat Nederland. Het is wel goed dat hij niet meteen over saldo en dergelijke begint. Nederland heeft een goede voorsprong. Maar Nederland zal gewoon deze wedstrijd professioneel moeten winnen met 2 of 3-0. En dat gaan ze ook gewoon doen. Interessant is natuurlijk ook nog die andere wedstrijd in deze pool. Noorwegen staat nu 2e, moet dan tegen Turkije. Dat staat 3e. Interessant, want dat zijn 2 landen die wel vergelijkbaar zijn. Ja, het is sowieso gunstig, want hoe dan ook gaat er iemand een beetje afvallen, zeg maar. De Turken spelen thuis, Turkije speelt thuis. Heeft een nieuwe bondscoach na de dramatische nederlaag tegen Nederland en een heel dramatisch EK. Dus die zullen wel heel graag iets willen doen. En ja, de nummer 2, dat moeten we ook niet vergeten. Nederland staat nu eerst op doelsaldo boven Noorwegen. De nummer 2 heeft ook nog altijd een kans, hoewel dat wel een hele flinke route is, hoor, met heel veel ploegen. Maar goed, het neemt niet weg dat voor Turkije en Noorwegen de verliezer een hele stap naar beneden maakt, omdat hij dan ook geen tweede meer is. Kortom, Turkije zal moeten. En ja, voor ons, hoe je er wendt of rekent of keert, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wie er wint. Je zou kunnen zeggen, een gelijkspel is het mooiste, want zij zijn er allebei 2 kwijt. Maar dan hebben we nog altijd die wedstrijd tegen de Nooren staan. Ja. Kortom, Nederland kan een stap maken, maar nog geen definitieve stap vanavond. Nee. Maar zal toch met grote belangstelling gaan we naar die uitslag kijken daar. Ja. Dan nog even de Nations League, want die volgen natuurlijk toch deze week. Gisteravond was die 2e halve finale. Mooie wedstrijd natuurlijk, België tegen Frankrijk. En de conclusie is dat de Belgen geen toernooi kunnen winnen. Nee, elke keer zeggen ze dit is hun laatste kans. De Belgen stonden 2-0 voor door heel goed voetbal. Prachtige goal van Lukaku. Het was echt weer mooi om te zien dat beide landen er vol voor gingen. En die Fransen die kwamen uit de kleedkamer. Ik weet niet wat er in de tegendaan is, maar er kwam een heel nieuw Frans elftal, leek het wel. En die ging op een geweldige wijze met Benzema en Mbappé en alle grote namen spelen. Maakte 2-1, 2-2. Toen maakten de Belgen nog 3-2, maar dat was weer zo'n teenlengte buitenspelgeval. En toen viel die in blessuretijd nog aan de andere kant voor de de Fransen. Maar het was andermaal voor de gewoon neutrale toeschouwer een heerlijke wedstrijd. Dus voor je het weet gaan we nog van die Nations League houden. Leuk toernooi. Het was echt een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Echt leuk. Want die echt andere halve finale was ook mooi, inderdaad. Dus de finale is zondag Frankrijk tegen Spanje. Gaan we zien wie uiteindelijk aan het langste eind trekt daar bij de Nations League. En vanavond dus het Nederlands elftal ook te volgen hier op NPO Radio 1. Dat was Tom van het Hek en nu Amy MacDonald. Kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Welkom in de wereld van de nieuwe generatie. Die willen dolgraag een eigen plek. Maar met deze krappe huizenmarkt vraag je je misschien af of ze later nog wel een huis kunnen kopen. Wil jij je kinderen daar later slimmer mee helpen? Ontdek dan beleggen of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO. Om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. De frisse berglucht, het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Ster. NPO Radio 1. Anderhalf over half acht, de hoofdpunten van het nieuws. De onthullingen van de klokkenluider die zegt dat Facebook winst belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers leiden tot grote zorgen bij Nederlandse adverteerders. De bedrijven zijn onder meer bang dat hun reclames naast berichten komen te staan die ongunstig zijn voor het merk. Dat zegt de Bond van Adverteerders tegen de NOS. En vooralsnog blijven ze wel adverteren op Facebook. De rechters moeten meer op hun eigen rechtsgevoel afgaan en zich beter inleven in de burger. Dat is de conclusie van een onderzoeksrapport waarin een groep rechters alle uitspraken in de toeslagenaffaire bekeek. Daarin werd klakkeloos de aanpak van de Belastingdienst gevolgd, waardoor ouders alles moesten terugbetalen, terwijl de rechters het gevoel hadden dat het niet klopte. De voormalige eigenaar van de Hedwiggepolder in Zeeland stapt naar de Raad van State om de onteigening van het gebied terug te draaien. Volgens hem dreigt het gebied ernstig te vervuilen als het onder water komt te staan door hoge concentraties van het giftige PFAS in de Oosterschelde. Een Amerikaanse kernonderzeeër is in de Zuid-Chinese zee op een onbekend object gevaren. De onderzeeër is daarbij niet ernstig beschadigd geraakt. De nucleaire aandrijving en de andere systemen zijn volledig operationeel. Wel zouden er zeker 10 bemanningsleden snijwonden en blauwe plekken hebben opgelopen. De commissaris van de Koning van Groningen sluit uit dat de gaskraan verder wordt opengedraaid om de extreem hoge gasprijs te drukken. In Nieuwsuur noemde René Paas dat idee schandalig. De enige uitzondering die hij wil maken is in het geval van een extreem koude winter. Ook zo benieuwd hoe het weekend weerbericht eruit ziet. Blijf luisteren, want daar komt die Alfred Snoek bij Weerplaza. Alfred, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Eerst even, wat verwacht je voor vandaag? Nou, in ieder geval deze ochtend in bijna het hele land mist, dichte mist. Plaatselijk zelfs zeer dichte mist. En in dat geval dan is het zicht minder dan 50 meter. En mag je zelfs de mist achterlichten voeren. Nou, er zijn een paar plaatsen waar het meevalt. Lokaal in Zeeland is het zicht wat beter. In het zuiden van Limburg, de hogere heuvels steken ook boven de mistlaag uit. Nou, voordat die mist overal is verdwenen, praten we echt over het einde van de ochtend. Vanmiddag, dan breekt op heel veel plaatsen toch wel weer de zon door. Dus dan krijgen we een heel ander weerbeeld. De dag begint ook fris op dit moment langs de oostgrens. Op sommige plaatsen slechts zo'n 2 of 3 graden. In de Randstad is het een graad of 7 à 8. En vanmiddag, als uiteindelijk de zon doorbreekt bij weinig wind, kan dan de temperatuur nog oplopen naar een aangename 16 of 17 graden. En dan de zaterdag en de zondag. Ja, die lijken eigenlijk een beetje op vandaag. Dat wil zeggen, in de nachtelijke uren komt er gemakkelijk nevel, mist en laaghangende bewolking tot ontwikkeling. En in de ochtenduren duurt het gewoon eventjes voordat dat opgelost is. Dus zowel morgen als zondagochtend een grijze start op veel plaatsen. Maar in de loop van de dag, dan gaat er geleidelijk aan de zon doorbreken. En we eindigen de dagen zelfs op veel plaatsen met flink wat zonneschijn. Temperatuur komt erbij in de middag op een graad of 16 uit. En vooral in de nacht naar zondag, en dan wordt het wel koud, komt de temperatuur in het binnenland misschien wel in de buurt van het vriespunt uit. Kijk uit. Alfred Snoek was dat. Dan Wijnand Zwaan met verkeersinformatie. Afgezien van de mist gebeurt er niet zo heel veel op de weg. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land, zoals we de afgelopen dagen ook weer zagen. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij de Moerdijkbrug. De vertraging in de file is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt ook vast op de A17 vanuit Roosendaal voor knooppunt Klaverpolder. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Ster. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten, met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. De Belisol-subsidie is wegens groot succes 1 week verlengd. Profiteer nog snel en verduurzaam uw woning met kozijnen en deuren van Belisol. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. 6 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De explosieve stijging van de gasprijzen, dat baart ook de politiek grote zorgen. Alle partijen in de Tweede Kamer en ook het kabinet die willen iets doen om de burgers tegemoet te komen. Maar hoe dat dan moet, dat is nog onduidelijk. Ik praat erover met politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Dat is de vraag. Ja, daar verschillen ze nog over van mening, zoals wel vaker in Den Haag, maar het goede nieuws is dat er echt iets moet gebeuren en dat ze dat ook allemaal vinden. He, zowel de demissionaire regeringspartijen die ook het nieuwe kabinet weer gaan vormen, als de oppositie. Want een gasrekening die gezinnen honderden euro's per jaar extra kan gaan kosten, ja, dat kan gewoon niet. En dat vinden bijvoorbeeld Van Dijk van de PVV, Nijboer van de PvdA, Omtzigt van zichzelf, Snels van GroenLinks en Erkens van de VVD. Je ziet dat die energieprijzen echt door het dak gestegen zijn. Veel mensen maken zich zorgen, kan ik mijn huis nog wel verwarmen deze winter? Zonder dat ik aan het einde van de maand in de problemen kom. Ik denk dat dit ook al een beetje spoedig moet. Want mensen hebben nu al te maken met een hele hoge energierekening. Of de regering enige comfort kan bieden. Niet dat ze tot op de laatste cent gaan compenseren. Maar wel dat mensen niet absoluut door het ijs gaan zakken. Het kabinet had een nullijn voor iedereen aangekondigd. En mensen gaan nu echt er fors op achteruit. Honderden euro's meer op de energierekening. En ik vind, de PvdA vindt, dat het kabinet moet ingrijpen en mensen moet compenseren. U kunt nu handelen. U kunt morgen zeggen van luister, dit gaat ons niet gebeuren. Wij laten onze gezinnen niet in de kou zitten deze winter. Ja, maar gaan ze ook iets doen? Ja, dat is zeker de bedoeling. Minister Hoekstra van Financiën die zei gisteren in de Kamer dat het demissionaire kabinet serieus naar compensatie gaat kijken. Maar het kabinet heeft volgens hem nog even tijd nodig om de koopkrachtgevolgen van de stijgende gasprijzen vast te stellen en te kijken voor welk deel die gecompenseerd moeten gaan worden. Mijn vermoeden is dat het kabinet hier toch echt nog op de een of andere manier een ingreep zal moeten doen. Zeker als het een meer structureel probleem is. Maar ja, dat hebben we gewoon vandaag niet rond. Het is overigens ook wel zo, dat wil ik er nog bijleggen. Het is weliswaar een urgent probleem als het gaat om de zeer nabije toekomst. Het is niet een probleem waarvan je de oplossing per se vandaag moet hebben in plaats van volgende week of de week daarna. Omdat het natuurlijk vooral de energierekening raakt vanaf het volgende kalenderjaar. Ja, en komende dinsdag dan komt het kabinet speciaal bij elkaar om over de koopkracht en de gasprijzen te praten. En daarna moet er meer bekend worden. En volgens Haagse bronnen is verlaging van de energiebelasting een van de mogelijkheden die dan op tafel ligt. Het kabinet komt bij elkaar, zeg je, maar dat is demissionair. Tegelijkertijd is het een formatie aan de gang voor een nieuw kabinet. Wat merk je daarvan in zo'n debat over die gasprijzen? Nou kijk, voordat informateur Johan Remkes een doorbraak wist te forceren in de formatie en VVD, D66, CDA en ChristenUnie weer aan tafel wist te krijgen, was het een beetje Wild West in Den Haag. Coalitiefracties die steunden moties van de oppositie tegen elkaar. Kwamen ook met afzonderlijke financiële plannen. Ze steunden ook moties tegen elkaars ministers. Het is nog maar heel kort geleden dat leidde tot het aftreden van de ministers Kaag en Bijleveld. Maar nu de oude coalitiefracties weer met elkaar aan tafel zitten om te praten over een nieuw kabinet, is het wel over met die pret. De beoogde regeringspartijen steunen geen moties van de oppositie meer en kwamen met z'n vieren gisteren met een oproep aan het kabinet om iets aan die gasprijzen te doen, maar echt nadrukkelijk met z'n vieren. Je kunt dus eigenlijk wel zeggen dat het stadhouderloze tijdperk voorbij is in Den Haag. Wilco Boom was dat. Een Nederlandse brievenbusfirma die gelinkt wordt aan de rijkste vrouw van Afrika, Isabel dos Santos heet zij. Die firma is failliet verklaard. Dat bedrijf dat heet Exxon Energy en heeft een dividendbetaling van 52 miljoen euro, die ten onrechte was uitgekeerd, niet terugbetaald. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Tom Opheikens is hier van de NOS Economie-redactie om het uit te leggen. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even die Isabel dos Santos. Wie is dat? Naar verluidt de rijkste vrouw van Afrika en dochter van de oud-president van Angola. Haar vader was tussen 1979 en 2017 aan de macht. En in die periode heeft zij het grootste gedeelte van haar vermogen opgebouwd. Belangen in allerlei sectoren. Olie bijvoorbeeld, dat is waar het hier om gaat. Maar ook in diamanten, juwelier, telecomsector. En ja, dat niet helemaal op een eerlijke wijze is gegaan. Hè. Verhalen over corruptie, die gingen al langer rond. Maar die hebben zo'n 2 jaar geleden, na publicaties over de Luanda Papers, hebben die echt een vlucht genomen. En dat is eenzelfde soort dossier, die Luanda Papers, als wat we begin deze week hebben gezien. Hè, met de Pandora Papers van het internationale journalisten consortium waar in Nederland de FD en Trouw bij zitten. Nou goed. Ook uit die Luanda-papers bleek dat dat vermogen van Isabel dos Santos voor een deel vanuit Nederlandse brievenbusfirma's werd beheerd. Waaronder dus Exxon Energy. En dan gaat het dus over een dividendbetaling die ten onrechte is uitgekeerd. Waarom is dat gebeurd dan? Ja, dat is dus eigenlijk waar het complex wordt. Dus even in stapjes. Eerst naar 2006 en dan vervolgens naar 2017. En dan naar afgelopen zomer. Ik hang aan je lippen. 2006 eerst dus. Nou, haar vader was toen dus president. Had als president ook veel macht bij het staatsoliebedrijf van Angola, Sanongol. En toen is via een andere Nederlandse holding tussen XM Energy en dat staatsoliebedrijf in, is via een schimmige constructie is 6% in een miljardenbedrijf, een oliebedrijf uit Portugal, is voor veel te weinig geld in handen van XM Energy gekomen. Nou, en daarmee dus van Dos Santos en haar man. En goed, dat was 2006 en dan moeten we dus nu vooruitspoelen naar 2017. Ja, klopt. Toen is de dividendbetaling gedaan. Isabel Dos Santos die zat inmiddels aan het hoofd van dat Angolese staatsoliebedrijf, benoemd door haar vader begin dat jaar. Maar in de loop van 2017, haar vader kwam toen een opvolger. Ja, en die heeft haar vrij snel aan de kant gezet. En dus voordat zij haar machtige positie bij dat staatsoliebedrijf, en dus indirect ook bij die holding tussen XM Energy en dat staatsoliebedrijf verloor heeft, is er dus nog snel een dividendbetaling van ruim 52 miljoen euro gedaan. Ja. En wat gebeurde er afgelopen zomer? Ja, toen, dat is de laatste stap inderdaad. Naar aanleiding van die Luanda Papers zijn er heel veel procedures gestart. Nieuwe machthebbers die hebben meer dan een miljard willen terugvorderen van haar vermogen. Waaronder dus die belangen in de oliesector. Een van die procedures die is uiteindelijk via een arbitragecommissie in Nederland beoordeeld. En die hebben gezegd, die transactie, daar klopt helemaal niets van. Dat kan niet dat het zo is gegaan. Het is corrupt geweest. Het is een uitspraak die normaal gesproken niet gepubliceerd wordt. Maar het FD heeft die in handen gekregen en wel gepubliceerd. En die hebben geoordeeld dat juridisch heeft die transactie van die aandelen nooit plaatsgevonden. En dat betekent dus automatisch ook dat het dividend dat ook niet betaald hoeven worden. Want XM Energy was geen aandeelhouder indirect. Dus dat moet dus terug. Vervolgens is dat niet gebeurd. Net nog een paar miljoen ook nog aan juridische kosten is niet betaald. En daarom is dat faillissement aangevraagd. En dat is dus eind vorige maand is dat ook uitgesproken. En waar is dat geld dan gebleven? Ja, dat is op dit moment dus de grote vraag. Betrokken advocaten die denken dat het is weggesluist. Ja, wordt ook niet met al te veel verbazing naar gekeken, moet ik zeggen hoor. Ik denk dat het verhaal ook laat zien hoe lastig het is om geld, als dat eenmaal in die brievenbusfirma Molen terecht is gekomen, om dat nog te vinden en terug te halen zelfs. De curator, XM Energy heeft natuurlijk een curator ook, die is bezig met alles inventariseren. Ja, die zegt ook dat er een hoop procedures lopen en een hoop rechten en verplichtingen zijn waar die nog aan moet kijken. Dit muisje krijgt ongetwijfeld nog wel een staartje over Isabel Dos Santos en die Nederlandse brievenbusfirma XM Energy. Je hoorde Tom Ophijkens. Dan nu de sport. Botik van der Zandschulp is in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Indian Wells uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Amerikaan Marcos Giron. Van der Zandschulp plaatste zich in Californië via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. Het was zijn eerste optreden op de ATP-tour sinds een sensationele kwartfinale plaats op de US Open vorige maand. Darter Danny Noppert gaat als een speer bij de World Grand Prix. De Fries won eerder al van landgenoten Michael van Gerwen en Vincent van der Voort. Gisteravond plaatste hij zich voor de halve finale door met 3-1 te winnen van Engelsman Ian White. Noppert had zelf niet verwacht dat hij zover zou komen, zei hij bij RTL 7. Ik ben echt onder de indruk van mezelf. En daar ben ik echt gewoon blij om. Ik zat te genieten en wat kan ik zeggen? Ja. Ik ben zo blij. En Noppert neemt het vanavond in de halve finale op tegen Johnny Clayton. Morgen is de finale. De winnaar van het toernooi gaat naar huis met een bedrag van bijna 130.000 euro. De jonge Chinese snowboarders die zich proberen te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Peking volgend jaar krijgen hulp uit Limburgse Hoek, dat schrijft de Volkskrant. De Chinese sporters konden door het coronavirus anderhalf jaar lang hun land niet uit. En dus konden ze ook niet meedoen aan wedstrijden. En om alsnog genoeg punten te halen, moeten ze meedoen aan wedstrijden. Maar er zijn rond deze tijd van het jaar weinig geschikte plekken. En daarom hebben de Chinezen besloten om zelf een wedstrijd te organiseren in de indoor skihal in Landgraaf. Nou, of het zin gaat hebben, is nog maar de vraag. Volgens de bondscoach van de Chinese snowboarders zijn ze op een mission impossible. Wijnand, die mist, dat is wel het grootste probleem hè, vanochtend. Ja, zeker. Dat is het thema van deze ochtendspits. Dichte mist in het hele land eigenlijk wel. Hou daar dus in ieder geval de komende uren nog rekening mee. Er zijn ook heel veel spitsstroken dicht. Maar omdat er niet zo heel veel verkeersaanbod is, levert dat niet veel problemen op. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat een van de weinige files tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug, 7 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman, de vroegere Birds, deden het met z'n drieën in 1979. Don't you write her off. We gaan naar Matthijs van der Wiel. Die is intussen aangekomen in Waalwijk en staat daar, Matthijs, bij bijzondere woningen. Vertel. Ja, je ziet het niet meteen, maar dit zijn prijswinnende woningen. En de prijs die ze gewonnen hebben, dat is de Award Natuur Inclusief Bouwen. Uitgereikt door de Vogelbescherming en de Zoogdierenvereniging. Ja, en Erik Korsten die staat naast me van de Zoogdierenvereniging. Wat is hier zo bijzonder aan deze huizen? Waarom die prijs in de eerste plaats? Waar is die voor? Nou, de prijs, hij zegt, natuurinclusief bouwen en ontwerpen is bedoeld voor alle projecten waarbij nieuwbouw wordt gedaan of waar wordt gerenoveerd. Op een manier waarbij ook de natuur wordt meegenomen in het ontwerp en in de uitvoering. Ja, en wat hebben ze hier gedaan? Hier hebben ze naast groendaken ook verblijfplaatsen voor vleermuizen en voor huismussen en gierzwaluwen, die al in de wijk woonden, hebben ze weer teruggebracht in die nieuwe daken, zodat die dieren weer een plek kunnen hebben. Ja, want het zijn huizen uit eind jaren 60. De daken zijn vernieuwd en de schaduwkant zijn ze groen gemaakt. Sedum is dat, hè? Ja, klopt. En aan de andere kant zonnepanelen. En dan, als ik dan opzij kijk nu naar de daklijst, dan zie ik onder de daklijst allemaal soort brievenbussen. Ja, gebeurt daar? Nou, dat is voor de vleermuizen. Dat zijn de invliegopeningen. Ja. En daarachter zit een hele kleine spleetvormige ruimte die een stukje verder de daklijst inloopt, waar die vleermuizen kunnen gaan hangen. Waar ze lekker... Heeft een huis gemaakt voor de vleermuizen daar? Ja, nou eigenlijk hebben we het huis behouden voor de vleermuizen. Want hoezo? Ze woonden natuurlijk al hier. In ieder huis in Nederland, nou niet in ieder huis, in iedere straat in Nederland wonen wel vleermuizen. Ik heb ze nooit gezien bij mij. Nee, maar je komt omdat je er 's avonds of 's nachts niet naar kijkt. Ja. Maar ze zitten overal en het is ook belangrijk om ze te behouden. Het zijn beschermde dieren. Ja. En dan die openingen dreigen te verdwijnen als je renoveert? Ja, en kijk, alles wat we nu renoveren is kierdicht. Er zijn geen spleten meer. Dat betekent dat de soorten die ik net noemde niet meer in die woningen kunnen wonen. En er worden zoveel woningen geïsoleerd dat als we hiermee doorgaan, dat we op een punt komen dat we niet meer mogen isoleren omdat ze beschermd zijn. Nou, de trotse prijswinnaar, dat is de woningbouwvereniging hier, Kazade. En Marco Matheus, die heeft zich hiermee bezig gehouden. Ja, ik dacht dat een woningbouwvereniging maar één prioriteit heeft. Zoveel mogelijk goede betaalbare woningen voor mensen. Hè? En dus niet voor gierzwaluwen en vleermuizen. Klopt. Ja, daarom zijn we hier natuurlijk ook daken aan het vervangen en met die vervanging tegelijkertijd onze verduurzaming aan het realiseren. Ja. Wat uiteindelijk leidt tot een beter geïsoleerde woning en dus ook mindere maandlasten. Dus die betaalbaarheid staat bij ons zeker voorop. Maar wat Erik ook zegt, we krijgen daar mee te maken op het moment dat we het dak vervangen, dat we verblijfplaatsen van dieren ook eigenlijk weghalen. Dus we vinden het ook belangrijk om die weer terug te brengen in onze nieuwe daken. Maar dat is niet waar u voor bent in de eerste plaats. We zijn natuurlijk voor huisvesting voor onze huurders. Maar dit kost extra geld als je dak ook op zo'n manier gaat je kunt dat ook zo goedkoop mogelijk doen. Geld besparen en dan extra woningen realiseren. Ja, dat zou je denken. Ja, in een woningcrisis waar een miljoen woningen erbij moeten. Exact, exact. En het wordt ook steeds ingewikkelder. Met steeds meer dingen in rekening te houden wanneer we verbouwen en bouwen. Ja. Maar het is ook gewoon een verplichting als je het op in die end beschouwt. Dus wij kunnen niet zomaar onze gang gaan. En de natuur is daarvoor beschermd. Ja. En dus we hebben er rekening mee te houden. En om het dan betaalbaar te maken, hebben we het geïntegreerd in qua oplossing in ons dak. Ja. En dat scheelt in ieder geval in het gebeurt in één keer. Dak vernieuwd, meteen de zonnepanelen en meteen dus die openingen voor die vogels. Ja, u zegt het is ook noodzakelijk, hè, Erik Korsen van de Zoogdierenvereniging. Anders kan er straks niet gebouwd worden. Precies. Waarom? Nou, deze soorten zijn beschermd. En het is omdat ze op plekken zitten die heel dynamisch zijn, waar we heel veel dingen aan doen. Hè. We verbouwen en we bouwen voortdurend. En als we zo doorgaan, dan worden die soorten zo zeldzaam dat we over 50 jaar bijvoorbeeld te maken krijgen met een biodiversiteitscrisis, zoals we nu de stikstofcrisis hebben. Waarbij de wet zegt, nou, de soort is zo zeldzaam geworden, je mag niet meer naïsoleren of niet meer slopen. Nou, dat wil natuurlijk niemand. We moeten gewoon allemaal door kunnen gaan met ontwikkelen en dingen vernieuwen. Als je dat dan doet door meteen die soort te beschermen, ja, dan doe je het op een goede manier. Ja, je kunt er een prijs mee winnen, maar het ziet er eigenlijk super simpel uit. Ik hoor trouwens een vogeltje, wat is het? Dit is een koolmees, zo te horen. Ja. Die heeft niks nodig? Geen aanpassing in het dakrand? Jawel, die zijn ook van die holtebewoners. Ja. Dus die kunnen in zo'n vogelhuisje wonen wat je ophangt. Maar zo'n gat in de dakrand vinden ze nog veel fijner. Ja. En we gaan horen hoe fijn de bewoners het vinden. Want straks komen we terug, Jurgen, vanuit Waalwijk. En dan gaan we eens kijken in zo'n huis hoe de bewoners dat hier ervaren. En hoe belangrijk zij het vinden. Martijs van der Wiel. Misschien kent u het spel Falconeer wel. Misschien ook niet, hoor. Feit is in ieder geval dat Thomas Sala, de maker van dat spel, gisteravond een Dutch Game Award heeft gekregen. En dat is best bijzonder, omdat hij de game helemaal zelf heeft ontwikkeld. En het is ook nog een heel populair spel, want in de eerste maand na het verschijnen is het al meer dan 500.000 keer gedownload. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de mensen die dat spel niet kennen, want die zijn er ongetwijfeld ook. Ik schaam mezelf daar ook onder. Wat voor game is dit? Het is eigenlijk een best wel ouderwets vliegspel. Je speelt alsof je een bereider bent van een gigantische vogel. En daarmee doe je luchtgevechten. Je volgt eigenlijk een heel conflict als een soort van soldaat in het leger van mensen die op gigantische vogels vliegen. Het klinkt wat apart, maar ik geloof dat dat ook de charme is. Wat had je genomen voordat je dit allemaal ging ontwikkelen? Ik bedoel, of heb je gewoon een rijke fantasie? Ik denk dat ik een rijke fantasie heb. Ik denk dat dat een eigenschap is die elke gameontwikkelaar nodig heeft. Ja, want vliegen, ja, dat is sowieso natuurlijk. Ja, dat blijft toch fascinerend op een of andere manier. Zeker bovenop een valk. Ja, het is ook een archetypische spelervaring, zo noem ik het een beetje. Dat vliegen. En het is ook iets wat weer helemaal terug is gekomen. Het is een genre wat dan voor jaren eigenlijk verdwijnt en nu op verschillende manieren weer populair geworden is. Ja. En je hebt die game helemaal zelf ontwikkeld. Dus van idee tot aan uiteindelijk het op de markt brengen, moet ik dat zo zien? Je hebt wel hulp. Dus ik ben eigenlijk vormgever die ook programmeert. Dus ik doe zowel het technische stuk als het visuele stuk en het schrijfwerk. Maar daar zit uiteraard een uitgever bij. En mensen die de kwaliteitstesten, vertalers, muzikant, Benedict Nichols. Dus je hebt wel een soort van, ik noem het is alsof het een soloalbum is. Wel, daar zit er ook natuurlijk iemand achter de knoppen. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Nee, bedoel, je hebt het echt, laten we zeggen, als een soort eenmansbedrijf gemaakt. En dan moet je eigenlijk concurreren dus met al die grote, die grote bedrijven die wereldwijd actief zijn. Ja, en ik denk, dat is inderdaad zo. Je moet concurreren. Het is een hele competitieve markt. En vooral voor Nederlandse bedrijven is dat extra pittig. Ik wou net zeggen, want dat je dan zo'n prijs wint, dat is dan wel een enorme eer ook, lijkt me. Dat is fantastisch. En in dit geval de Nederlandse gemeenschap van ontwikkelaars en de gamesindustrie is best wel close, zeg maar. Dus om dan door de mensen die je zelf bewondert en kent in zo'n prijs toegekend te krijgen, dat is heel erg leuk. Het is ook heel erg bijzonder na de coronajaren om fysiek ergens weer te staan en wat in ontvangst te nemen. Dat begreep ik, hè? Want je bent echt bij het feestje geweest en eindelijk weer eens een avondje uit. Ja. Voor mij was dat de eerste avond die uit in ieder geval 3 jaar. Lekker man. Hey, en is het ook zo dat de rode loper nu wordt uitgelegd naar alle grote maatschappijen die bij op de stoep staan om te gaan samenwerken of zo? Nou, de Falconeer specifiek is tot stand gekomen eigenlijk ook in de samenwerking met Microsoft voor hun nieuwe consoles, voor Series X en Series S. Dat zijn de nieuwste generatie spelcomputers die ze vorig jaar gelanceerd hebben. Dus daar zit een soort van internationaal contact wat daar helemaal aan het prille begin al is gelegd. Ja. En ben je alweer bezig met iets nieuws? Nog niet helemaal, maar de gedachten vinden ze een beetje te vormen. Dus er komt zeker iets nieuws, ja. Oké, eerst even bijkomen van het feestje. Ja, zeker. Nog een keer gefeliciteerd. Thomas Sala dus, maker van de Falconeer. En winnaar van de categorie Best Art bij de Dutch Game Awards. Vragen aan en opmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom. Ik heb zelf al één vraag ingeleverd. Hoe zit dat met Taylor Swift en John Mayer? Dat gaan we straks om 20:15 horen. Maar u kunt ook komen met uw vergeten vragen aan en opmerkingen. Hekje R1JN op Twitter. Mailen R1JN@nos.nl. Of reageer via de Radio 1-app. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen, en die gaat erin! WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Vanavond vanaf 8:45. Letland, Nederland. Ja, Gakpo! Je hoort het hier en nergens anders. Vanavond vanaf 8:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Letland, Nederland. Live sport op NPO Radio 1. Wat gaat Nederland ontzettend goed. Luistert, weet meer. Ster. Elektrisch rijden. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor. Daarom heeft Shell Recharge al meer dan 180 snelladers door heel Nederland. En dat worden er alleen maar meer. Zo zijn we samen goed op weg. Kijk voor alle locaties op shell.nl/recharge. Shell. Go well. Het is al bijna 10 oktober en de mega-jackpot van Staatsloterij staat op 19,5 miljoen euro netto. Het is niet voor niks een mega-jackpot. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ster. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Nederlandse adverteerders zijn bezorgd over het beleid bij Facebook. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Nederlandse bedrijven kijken met grote zorgen naar de onthullingen van de Facebook-klokkenluider, die begin deze week zei dat het sociale netwerk winst belangrijker vindt dan de veiligheid van de gebruikers. De Bond van Adverteerders zegt tegen de NOS dat de onthullingen de zorgen onderstrepen die al langer bestaan. Bedrijven zijn bang dat hun reclames naast berichten komen te staan die ongunstig zijn voor het merk. De adverteerders zijn wel blij met enkele recente maatregelen die Facebook heeft genomen en zeggen dat ze voorlopig blijven adverteren op het platform. Dagblad Trouw heeft burgercollectief ABP Fossielvrij op de eerste plek gezet in de jaarlijkse duurzame top 100. Het collectief wil dat het ambtenarenpensioenfonds ABP niet langer investeert in olie, kolen en gas en stapte daarvoor naar de rechter. De jury van de ranglijst met groene burgerinitiatieven roemt de onbevreesdheid van de mensen achter het initiatief. En ook de nummers 2 en 3 in de duurzame top 100 ageren tegen de fossiele industrie. Op 2 staat de beweging Stop Ecocide, die vervuilende bedrijven strafrechtelijk verantwoordelijk wil maken voor milieuschade. En nummer 3, reclame fossielvrij, strijdt tegen reclames van onder meer oliebedrijven. De voormalige eigenaar van de Hedwiggepolder in Zeeland wil dat de onteigening wordt teruggedraaid, omdat ernstige vervuiling van de polder dreigt als die onder water komt te staan. Het water dat door de Westerschelde stroomt bevat hoge concentraties van het giftige PFAS. Het doel van de onteigening was natuurherstel, maar daarvan is volgens de oud-eigenaar door de verontreiniging geen sprake. Hij heeft een herzieningsverzoek ingediend bij de Raad van State. De rechters zijn uiterst kritisch op de manier waarop ze zijn omgegaan met ouders die in de problemen kwamen door de kinderopvangtoeslag. Dat schrijft het AD dat een onderzoeksrapport van de beroepsgroep in handen heeft. Een commissie van rechters bekeek alle bijna 17.000 toeslagzaken die tussen 2010 en 2019 bij bestuursrechters binnenkwamen. De conclusie is dat de meeste rechters blind de aanpak van de Belastingdienst volgden, waardoor ouders alles moesten terugbetalen. De rechters hadden wel vaak het gevoel dat het niet klopte. Ze moeten zich van de onderzoekers dan ook meer inleven in de burger en meer op hun eigen rechtsgevoel afgaan. De Amerikaanse president Biden gaat 2 natuurgebieden die door zijn voorganger Trump waren verkleind weer groter maken. Het gaat om delen van de staat Utah, waar de Republikeinen wilden boren naar olie en gas. Maar dat wordt nu verboden. En ook een zeereservaat in de Atlantische Oceaan wordt opnieuw beschermd.

Wat dat betreft is het ook gewoon kijken naar de eigen portemonnee. Want er is natuurlijk veel volk dat daar zit op Facebook. En die spinnen die adverteerders natuurlijk ook weer garen bij. Want hoe belangrijk zijn die platforms voor Nederlandse adverteerders? Die zijn belangrijk. Het is echt een belangrijk kanaal om mensen te kunnen bereiken. En dat geldt natuurlijk voor grote adverteerders, voor grote merken, maar zeker ook voor kleine adverteerders. Het grootste deel van de advertentieinkomsten van Facebook komt van kleinere bedrijven. En die zijn eigenlijk op dat kanaal aangewezen. Dus die zullen niet snel het stopzetten, omdat er voor hun geen alternatieven zijn. En het is natuurlijk wel zo dat er veel mensen die interessant zijn voor bedrijven en merken, die komen op Facebook en op Instagram. Dus voorlopig zie je dat kanaal echt nog wel gebruikt wordt. Ja, tegelijkertijd zie je natuurlijk ook een beweging van mensen die ook wel klaar zijn met dat nepnieuws en zeggen van, ik wil eigenlijk gewoon betrouwbare informatie hebben. Die gaan dus juist naar die platforms die, laten we ze traditioneel noemen, die er altijd al zijn. Dus dan hebben we het over de kranten, de omroepen, noem het maar. Ja, nee, dat klopt. En dat is natuurlijk ook het fijne dat die media, lokale media, daar beter inzicht in geven wat er daar gebeurt. Dus dat zijn zeker alternatieven voor merken die ze overwegen. Maar het is wel zo dat inderdaad je daar niet iedereen kunt bereiken. En dat soms ook minder kostefficiënt is. Ja. U zegt, wij zijn in gesprek met Facebook en ze moeten met die informatie komen, zodat wij ons beleid daarop aan kunnen passen. Wat nou als ze daar niet mee komen? Wat is dan de druppel? We zullen die dialoog blijven voeren. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat dit soort situaties zijn zo moeilijk te controleren, dat het op een gegeven moment ook noodzakelijk wordt om daar wetgeving van toepassing te laten zijn. Hmm. En daar zijn we dan wel op aangewezen. En er wordt op dit moment ook in Europees verband gewerkt aan nieuwe wetgeving die echt gaat eisen dat platforms transparanter zijn, meer informatie geven, duidelijker. En dat is natuurlijk iets wat hierbij ook noodzakelijk gaat zijn. Henriette van Swinderen, directeur van de Bond van Adverteerders. Al meer dan een jaar is een groep Amerikaanse militairen in het geheim in Taiwan om het Taiwanese leger voor te bereiden op een mogelijke invasie van China. Dat meldt de Amerikaanse krant Wall Street Journal. En dat in de week dat de spanning tussen Taiwan en China verder is opgelopen. Dat heeft dan weer te maken met een record aantal Chinese gevechtsvliegtuigen dat in de buurt van Taiwan is gesignaleerd. Voor Taiwans grootste bondgenoot, Amerika dus, reden om een duidelijke boodschap af te geven. From the United States' perspective, there are certain fundamental obligations, and one of them is no unilateral changes to the status quo, and no actions that fundamentally undermine peace and stability. And the United States is going to take steps to support Taiwan. We will continue to do that in close consultation with allies and partners. De Verenigde Staten wil geen verandering in de status quo tussen China en Taiwan, en Amerika is tegen acties die de vrede en stabiliteit ondermijnen. We zullen samen met bondgenoten stappen ondernemen om Taiwan te steunen. Dat zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. En dan nu contact met correspondent Gary van Pinkster. Gary, om hoeveel Amerikaanse militairen gaat het? Is dat bekend? Ja, het zijn maar hele kleine aantallen. Het zijn een aantal mariniers. Nog geen twee dozijn, wordt er gezegd. En het zijn een aantal militairen die op land helpen met een aantal voorbereidingen. Die mariniers zijn bezig om mensen te trainen om bepaalde acties te kunnen uitvoeren met kleinere bootjes, met kleinere schepen. Maar echt bootjes zijn dat wel. Het gaat om een hele kleine groep Amerikanen die er dus al inderdaad zeker een jaar zit. Krant Wall Street Journal heeft dit naar buiten gebracht. Waarom komt dat nieuws nu naar buiten? Ja, het heeft duidelijk volgens mij een bedoeling van de Amerikaanse kant om aan te geven van pas op, wij doen wel iets terug als wij vinden dat China te ver gaat. Hè? Want er zijn al eerder berichten over naar buiten gekomen dat dit zo zou zijn. Toen heeft Amerika nog gezegd, ja, dat is niet accuraat. En daar hebben ze verder niet veel over gezegd. Maar dat ze er juist nu mee naar buiten komen, lijkt dus wel inderdaad een signaal te zijn van pas op, ga niet te ver. Dus overigens ook wel van de Chinese kant zo. Hè. De Chinese kant is met die bijna 150 vliegtuigen hebben ze in de buurt van Taiwan gevlogen. En zij zeggen weer, ja, dat is eigenlijk een reactie op een Amerikaanse actie onder meer. En ook waar ook Nederland overigens bij betrokken was. En bijvoorbeeld het VK, een aantal andere landen ook nog. Van militaire oefeningen die zij weer juist ook in de buurt van Taiwan hebben gehouden, ook in de buurt van Okinawa. Dus het gaat eigenlijk de hele tijd heen en weer dat ze tegen elkaar zeggen, jij gaat nu te ver, dat gaan wij niet accepteren. En nee, jullie gaan juist te ver en dat vinden wij een wijziging van de status quo. Dus dat gaat heel erg heen en weer. En interessant is ook wel daarbij dat als je nou echt op de mannen vraagt in Amerika van, gaan jullie dan ook echt Taiwan steunen als er een als dat zou worden aangevallen door China, dan laat Amerika dat toch uiteindelijk nog steeds in het midden. Dan zeggen ze nog steeds van, ja, we staan Taiwan wel bij en we zullen doen wat er nodig is. Maar ze houden dat dus bewust eigenlijk heel ambigu, heel erg onduidelijk. Ze noemen zichzelf wel de belangrijkste bondgenoot van Taiwan. Je kunt je ook afvragen, waarom is die militaire missie dan zo geheim? Ja, omdat die hele relatie met China en Taiwan zo ontzettend complex is. Hè? Want Amerika erkent het gezag in Beijing als het wettige gezag voor heel China. Nou, dan is het de vraag, wat hoort er nou precies bij dat hele China? Hè? Taiwan zelf zegt, wij zijn een onafhankelijke eilandstaat met een democratische regering. Wij beschermen ook de democratie. China zegt, het is eigenlijk een deeltje van China wat wij nog niet bevrijd hebben, wat bij ons zou moeten horen. En Amerika zegt van, nou, wij willen dat de status quo blijft zoals die is. We erkennen dus weliswaar de regering in Peking als de vertegenwoordiger van heel China. Maar wij willen Taiwan toch ook niet afvallen en wij behouden ons het recht voor om Taiwan ook bijvoorbeeld wapens te leveren. Dat doen ze ook al heel lang. En dat doen ze de laatste tijd ook weer vrij veel. En om Taiwan dus wel te steunen, want wij gaan ervan uit dat er een vreedzame oplossing komt. En als die er niet komt, ja, dan moeten wij eigenlijk onze positie heroverwegen. Dus er is een boel tweeslachtigheid in die hele houding. Omdat Amerika uiteindelijk wel in de jaren 70 heeft besloten om dus, ja, eigenlijk van loyaliteit te wisselen van Taiwan naar China. Ja. Taiwan bekend natuurlijk, er wordt veel gehandeld ook daar natuurlijk. Er zijn ook Nederlanders actief. De Telegraaf vroeg zich gisteren al af op de voorpagina of Nederland wel een evacuatieplan heeft klaarliggen voor Nederlanders die daar zitten, mocht er een Chinese invasie komen. Hoe groot is de kans dat gaat gebeuren? Ja, die kans lijkt toch nog steeds niet erg groot, hoor. Kijk, het neemt wel toe, dat is zeker zo. Maar China heeft er eigenlijk heel erg weinig mee te winnen. Als China dat nu doet, dan brengt ze dat internationaal heel veel reputatieschade. Het kost veel geld natuurlijk ook om zoiets te doen. Het zet de internationale verhoudingen, schopt het enorm in de war. Misschien gaat Amerika wel ingrijpen of misschien bijvoorbeeld Japan of andere landen. Dus China zal dit ten koste van alles eigenlijk proberen te voorkomen. Ze willen dus wel laten zien dat ze het kunnen doen als ze willen. En dat ze willen ermee dreigen. Maar volgens mij is het moment dat China daar dat echt zou gaan doen nog heel ver weg. Omdat er voor China op dit moment eigenlijk geen voordelen, of de voordelen niet groot zijn om dat ook echt te doen. Dus het is wederzijds dreigen en met wel het gevaar dat het op een gegeven moment toch per ongeluk misgaat, Amerika en China per ongeluk in een conflict terechtkomen. Maar ik denk dat beide kanten eigenlijk onlangs de oplopende spanningen er niet op uit zijn. China-correspondent Gary van Pinksteren was dat. Dan krijgt u nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De coronapas wordt begin november nog niet geschrapt als de druk op de zorg blijft zoals die nu is. Dat melden bronnen rond het kabinet aan de Telegraaf. Mogelijk komt er wel een versoepeling voor overdekte concerten en evenementen zonder vaste zitplaats. Die mogen misschien volgende maand weer volledig worden uitverkocht. Het zijn toptijden voor isolatiebedrijven. Door de stijgende energieprijzen besluiten veel mensen hun huis te isoleren om zo energie te besparen. Dat merkt ook dit bedrijf, is te horen bij RTV Oost. Het is al wel een aantal jaren aan de gang, hoor. Maar je merkt wel dat het is misschien wel een keer zo druk geworden als vorig jaar. Ja. Ja, en als je een klant spreekt, wat zijn dan hun voornaamste redenen om hun huis te isoleren? Comfort, verduurzamen en natuurlijk ook de hoge gasprijzen. Dat is wat de mensen zich bezighouden. Het bedrijf verwacht dit jaar in totaal 8.000 tot 10.000 huizen te isoleren. De gemiddeld krijgen ongeveer 850 mensen een boete omdat ze hun telefoon gebruiken op de fiets. Blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau die nu.nl heeft ingezien. Sinds juli 2019 is het verboden om te appen op de fiets. Er staat een boete op van €100. Er zijn meer overtreders in de zomer dan in de winter. Dat is toch wat lastiger om een scherm te bedienen met handschoenen aan. En in Texas hebben gisteren de eerste abortusklinieken hun deuren weer geopend voor vrouwen die meer dan 6 weken zwanger zijn. Gisteren werd duidelijk dat de strenge abortuswet die eerder deze maand inging voorlopig niet mag worden gehandhaafd. Volgens de New York Times zijn nog niet alle klinieken weer open, omdat sommigen bang zijn dat mensen met terugwerkende kracht vervolgd worden als de wet toch weer van kracht is. In Wenen zijn gisteren duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de Oostenrijkse kanselier Kurz. Hij wordt verdacht van corruptie. En ook de oppositiepartijen vinden dat Kurz moet opstappen. Hij is niet ambtsfähig. Es gibt eine Würde des Amts und er ist nicht mehr tragbar in dieser Funktion. Schadet unserem Land, dem Ansehen unseres Landes. Kurz is niet geschikt als kanselier, zegt dit oppositielid dus. En dat schaadt het aanzien van het land. Ik kan hem niet zien door de mist, maar ik kan hem wel horen. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ja, ondanks die mist gebeurt er niet heel veel op de weg. De meeste files leveren hooguit 5 minuten vertraging op. Het is wel zo dat er een paar spitsstroken dicht zijn vanwege de mist. Op de A9 veroorzaakt dat file vanuit Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 is het wat drukker, van Breda naar Gorkum. De vertraging bij Hank is een kwartier. En op de A50 Arnhem richting Os zien we ook een kwartier vertraging tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 19 minuten over 8 is het. Er wordt weer volop gereisd. Bijna alle coronabeperkingen zijn opgeheven. Tenminste binnen Europa. Maar de reiswereld schreeuwt om mensen, omdat er veel personeel is weggegaan toen we tijdens de coronacrisis niet weg konden. Ik ga erover praten met van de ANVR, de reisbrancheorganisatie, Mirjam Dresmee. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hebben jullie dat in kaart gebracht, hoe groot het tekort is aan werkplekken op dit moment? Jazeker. Dat is, op dit moment is dat zo ongeveer. Een 30% van het personeel heeft de reissector inmiddels verlaten. Omdat we natuurlijk al bijna 2 jaar praktisch stil liggen. Vooral als het gaat om de reizen buiten Europa. Want binnen Europa kunnen we inderdaad weer reizen. En de boekingen lopen ook weer binnen. Nu zitten we natuurlijk toch nog te wachten op dat we ook buiten Europa kunnen. Maar dat betekent wel dat je ook inderdaad weer professioneel personeel nodig hebt. Want we hebben in die tijd met de overheidssteun hebben veel bedrijven het gelukkig overleefd, maar hebben natuurlijk wel gereorganiseerd. En daar is ook personeel uitgegaan. En wat heeft dat voor gevolgen nu? Je zo direct weer personeel nodig. Ja, wat heeft dat nu voor gevolgen dan, direct op de korte termijn? De bedrijven die staan te popelen om weer reizen te kunnen organiseren. Dus die zullen er ook alles aan doen om genoeg personeel weer binnen te krijgen. En ja, de reissector is wat dat betreft altijd erg creatief en in ieder geval heel dynamisch. En er zijn natuurlijk altijd heel veel mensen die ook willen werken in de reissector. Maar we hebben natuurlijk nu wel dat personeel nodig. Dus ieder bedrijf zal er op zijn manier mee omgaan om personeel weer te gaan werven. Want er staan behoorlijk wat vacatures open, dus weten we hoeveel? Ja, we hebben het over zo'n binnenreiswerk. Dat is het arbeidsmarktfonds, zeg maar, voor de reiswereld. Hebben we het over zo'n 300 vacatures. En dat gaat eigenlijk door de hele linie heen. Dat gaat over medewerkers die boeken. Maar ook op de technologie, data, IT. Daar zijn overal mensen weer nodig. Ja, u zegt ook die mensen zijn op een gegeven moment weggaan. Die zijn intussen wat anders gaan doen wellicht. Hoe wordt dat opgevuld dan, dat gat? Nou, er zijn natuurlijk uiteraard zijn gelukkig de bedrijven allemaal die hebben een stap teruggezet. Maar die zijn allemaal blijven doordraaien met personeel. Dus de professionaliteit en de kennis, die is aanwezig. Maar je kan in ieder geval, als het goed gaat, wat meer handjes gebruiken. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat snap ik. Want dus iedereen die er nu werkt, die moet misschien wat harder doorwerken. Dat snap ik. Maar hoe komt u aan nieuwe mensen? Dus hoe krijgt u die 300 weer ingevuld, bijvoorbeeld? Ja, dat is uiteraard een uitdaging voor ieder bedrijf op zich. Maar de bedrijven die zullen daar van alles aan doen, uiteraard, om weer mensen als het ware terug te halen naar de reissector. Want er zijn natuurlijk een aantal mensen uitgestroomd naar allerlei andere sectoren. Maar als de reissector nu weer meer kan gaan draaien en hopelijk binnenkort ook buiten Europa, dan zullen er ongetwijfeld ook weer medewerkers terugkomen in de reissector. Maar het blijft inderdaad een uitdaging. Ja, en opstartproblemen misschien? Mensen die even weer ingewerkt moeten worden? Nou, kijk, het is natuurlijk een vak. Het zijn bedrijven waar je ook de kennis voor moet hebben. Dus, maar die kennis is aanwezig bij al die bedrijven. En nu zullen er alleen nieuwe mensen moeten komen. En daar zullen ze inderdaad creatief mee om moeten gaan. Maar uiteraard staat iedereen te popelen om weer reizen te organiseren. Dus dat zal ook zeker weer gaan lukken. En het is ook een fantastische branche om voor te werken. Dus we verwachten dat dat ook weer binnenkort zich gaat oplossen. Dank voor de toelichting. Mirjam Dresmee is dat van reisbrancheorganisatie ANVR. De tweeling uit Drenthe, Tangerine, zo heetten ze, Scars, dat is het liedje. Hier zit Karel Johan de Zwart tegenover mij, goedemorgen. Goedemorgen. Waar mogen de mensen straks op reageren na 9:30 in stand.nl? Nou, om 11:00 wordt in de Noorse hoofdstad Oslo de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt. Elk jaar opnieuw worden er dan natuurlijk lijstjes gemaakt vooraf, met de waarschijnlijkste kanshebbers. Vaak komt er dan toch nog een verrassing uit de hoed, die niemand van tevoren had zien aankomen. En dat roept dan verbazing op, of ook wel verontwaardiging. Probleem is dat er is geen volledige lijst met genomineerden. Die wordt niet bekendgemaakt. Pas over 50 jaar is dat. Een aantal kanshebbers worden dan altijd wel genoemd natuurlijk. Dit jaar circuleren namen als Greta Thunberg, daar is ze weer, de klimaatactiviste. De oppositieleider van Wit-Rusland, Tikhanovskaya. En Donald Trump schijnt ook genomineerd te zijn. Nou, dat zal ongetwijfeld wat vraagtekens oproepen. 31 andere mensen en 95 organisaties zijn genomineerd voor die Nobelprijs voor de Vrede. Vanochtend willen we heel simpel van u weten, wie zou u willen voordragen? Dus geen stelling, maar een vraag. Wie moet de Nobelprijs voor de vrede winnen? 0800-1101 of laat het ons weten via stand.nl. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Ze is een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld, Frida Kahlo. Nu in het Drents Museum. Een unieke combinatie van haar kunst en haar persoonlijke bezittingen. Viva la Frida. Live and Art of Frida Kahlo. Tickets via drentsmuseum.nl. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's, vult het verkoopformulier in en krijgt een gegarandeerd bod. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Ster. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De voormalige eigenaar van de Hedwiggepolder in Zeeland stapt naar de Raad van State om de onteigening van het gebied terug te draaien. Volgens hem dreigt het gebied ernstig te vervuilen als het onder water komt te staan door hoge concentraties van het giftige PFAS in de Westerschelde. En het doel van de onteigening was juist natuurherstel. De politie schrijft gemiddeld 850 boetes per week uit aan fietsers die een telefoon vasthouden. Blijkt uit cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau deelde op verzoek van nu.nl. Het zogenoemde appverbod voor fietsers werd in juli 2019 ingevoerd. De boete is inmiddels gestegen van €95 naar €100. De Amerikaanse oud-president Trump wil voorkomen dat 4 oud-medewerkers in het congres gaan getuigen over de rol van Trump bij de bestorming van het Capitool. In een brief aan de opgeroepen getuigen schrijft hij dat hun gesprekken met de president vertrouwelijk waren. Dat meldt persbureau AP. Burgercollectief ABP fossielvrij. En dat wil dat het pensioenfonds niet meer investeert in olie, kolen en gas. Is door Trouw op de eerste plek gezet in de jaarlijkse duurzame top 100. En op de tweede plek is met groene burgerinitiatieven staat de beweging Stop Ecocide. Die bedrijven strafrechtelijk verantwoordelijk wil maken voor milieuschade. De onthullingen van de klokkenluider die zegt dat Facebook winst belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers leiden tot grote zorgen bij Nederlandse adverteerders. De bedrijven zijn onder meer bang dat hun reclames naast berichten komen te staan die ongunstig zijn voor het merk, zegt de Bond van Adverteerders tegen de NOS. Het weekendweerbericht dan komt eraan bij Weerplaza. Alfred Snoek, Alfred, maar eerst de vrijdag. Die begint met flink wat mist dus. Ja. Dat klopt inderdaad. Het is op heel veel plaatsen in Nederland mistig. Dichte mist komt ervoor. En die mistlaag is op sommige plaatsen behoorlijk dik. En dat duurt dus in deze tijd van het jaar even voordat dat is opgelost. Er zijn ook al plekken, bijvoorbeeld het zuiden van Limburg, maar ook de hogere delen van de Veluwe waar het is opgeklaard. En dat zijn de gebieden waar de opklaringen zich in de loop van de ochtend wat gaan uitbreiden. Oftewel later vanmorgen, maar vooral vanmiddag, dan is van nevel en mist geen sprake meer. De laaghangende bewolking zal ook op veel plaatsen gaan verdwijnen. En dus zien we na een wat grijze start vanmiddag uiteindelijk op veel plaatsen wel de zon doorbreken. Staat weinig wind. Temperatuur ligt nu nog op een vrij lage waarde. Langs de oostgrens temperaturen van slechts een graad of 2 à 3 op sommige plaatsen in de Achterhoek en Twente. Ja, en die temperatuur die loopt geleidelijk aan op. Zeker vanmiddag als de zon doorbreekt, dan kan het zowaar nog even heel aangenaam worden met zo'n 15 tot 17 graden. En dan het weekend. Hoe ziet dat eruit? Ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het weerbeeld van vandaag. Komende nacht ontstaat er opnieuw op uitgebreide schaal nevel, mist en lage bewolking. Daar hebben we ook morgenochtend mee te maken. Morgenmiddag daarentegen breekt op heel veel plaatsen weer de zon mooi door en kan de temperatuur weer op zo'n 16 of 17 graden uitkomen. En zondag, dan doen we dat dunnetjes over. Enig verschil is dat in de nacht naar zondag de temperatuur nog wat verder kan dalen. In het binnenland zelfs tot rond het vriespunt. En aan de grond kan het zelfs een graadje gaan vriezen op sommige plaatsen. Maar zondagmiddag, als uiteindelijk de zon doorbreekt en het zo'n 15, 16 graden is bij weinig wind, ja, dan is het weer eventjes genieten. Alfred Snoek was dat. Dan naar Wijnand Zwaan voor verkeersinformatie. Ja, door de dichte mist is een aantal spitsstroken dicht. Het veroorzaakt niet al te veel problemen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen zien we de enige file staan met enige omvang tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Daar staat 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verder is het wat drukker rond Arnhem en in het zuiden van het land. Daar zien we file staan op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Langzaam rijden over 6 kilometer met een kwartier vertraging. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Vanavond in Meldpunt. Een gepensioneerde man verliest bijna €500.000 door een frauduleuze belegger. Toezichthouder AFM waarschuwt hiervoor. En Rabobank Pensioenfonds keert door een eigen fout jarenlang te veel pensioen uit. Mogen ze dat dan terugeisen? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Ster. 8:54, het NOS Radio 1-journaal. Het instituut Mijnbouwschade Groningen stopt tijdelijk met de beoordeling van schademeldingen van zo'n 1500 melders in Groningen en in de Kop van Drenthe. Dat meldt de regionale zender RTV Noord. Het bevingsschadeloket heeft twijfels over de deskundigen die de beoordelingen moeten maken. Jouke Schaafsma is van dat instituut Mijnbouwschade. Goedemorgen. Goedemorgen. En waarom twijfelt u aan die beoordelaars? Ja, misschien toch eerst even het goede nieuws. De afhandeling van de schademeldingen die was stilgelegd, zoals u net meldde. Die zijn gelukkig wel weer opgepakt. Oh. Maar inderdaad, wij worstelen wel met een probleem dat verschillen tussen de adviezen die de deskundigen ons geven, dat die soms te veel verschillen. Maar wacht even, dit gaat heel snel. De regionale zender RTV Noord meldt dit, maar dat probleem is dus nu alweer opgelost, in die zin dat die meldingen weer gewoon doorgaan en de beoordeling daarvan. Ja, het probleem wat de regionale zender overigens terecht naar voren brengt is dat de verschillen tussen adviesrapporten soms te groot zijn. Wij hebben daar in het verleden hebben dat ontdekt. Toen hebben we de schademeldingen even stilgelegd, de afhandeling daarvan, van een deel van de schademeldingen. We hebben toen ingegrepen en inmiddels zijn de schademeldingen, de afhandeling daarvan is weer voortgezet. Maar dat betekent nog niet dat alle problemen ook zijn opgelost. Hoe komt dat dat daar zo'n verschil tussen zit, tussen die analyses? Ja, die deskundigen die zijn allereerst onafhankelijk en onpartijdig. En zij mogen ons adviseren wat ze willen, om het maar zo te zeggen. Dat doen ze vanuit hun deskundigheid, daar spreken we ze ook op aan. En daarnaast zijn er ongeveer nu 550 verschillende deskundigen die ons adviseren. Want we krijgen echt heel erg veel schademeldingen binnen. Dat zijn er ongeveer nu 500 per week. Dat is ook wel eens 1000 per week geweest. En dat zijn er dus heel erg veel. En ja, dan is het eigenlijk onvermijdelijk dat er ook wel verschillen bestaan tussen deskundigen. Maar dat de verschillen soms zo groot zijn, dat baart echt wel zorgen. Een van die bureaus heeft tegen RTV Noord gezegd van dat bureau trouwens dat de minste schade en de laagste bedragen toekent. Die zeggen, ja, wij zitten vooral aan de rand van het aardbevingsgebied. En dat maakt nogal uit. Kan het daaraan liggen? Nou, we zien dat in de randen van dat aardbevingsgebied, daar zijn de trillingen het laagst. Hè? Een aardbeving heeft het meeste effect dicht bij het epicentrum. En hoe verder je wegkomt, hoe minder de effect dat is. Ja, klinkt logisch. Precies. En op 35 kilometer afstand van het epicentrum van de zwaarste beving die er is geweest in Groningen, dat is bij Huizingen geweest in 2012... op zulke grote afstand, daar zie je dat de deskundigen het meest onderling van mening verschillen over hoe groot dan het effect nog kan zijn van de trillingen die daar dan hebben plaatsgevonden. Dus het klopt dat het met name in de randen van de effectgebieden van die bevingen, dat daar de problemen daar het duidelijkst naar voren komen. Dat dan met name dat ene bureau er dan gemiddeld zo uitspringt op dit moment, en of dat dan precies komt omdat zij dan bovenmatig veel in die randen werken, ja, dat blijkt nog niet helemaal uit onze analyse. Maar dat laat ook wel weer zien dat dit nog steeds wel vragen oproept. hoe dit nou precies komt en hoe we dit nou gaan voorkomen. Waar het in ieder geval lijkt te zitten, en dat blijkt ook uit het gesprek die we hebben met die expertisebureaus daarover, want ja, we spreken elkaar wekelijks nu van hoe doen we dit nu verder. Uit die gesprekken blijkt wel dat het ergens zit in het verschil van inzicht in de mate waarin die lichte, kleine trillingen nog invloed kunnen uitoefenen op schades van huizen. Maar hoe wordt dit nou opgelost? Want dit blijft volgens mij een eeuwige discussie, als ik het zo hoor. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En wat we hebben gedaan is op 17 mei... En ook na gesprekken met die deskundige bureaus gezegd, laten we dan met elkaar maar richtlijnen maken, zodat we tegen de deskundigen, die 550 deskundigen die dus buiten lopen, kunnen zeggen, nou, als het zo en zo hard getrild heeft in bij een woning, dan verwachten we dat je ongeveer zo en zo gaat adviseren aan ons. En daar mag je van afwijken, want je bent onafhankelijk, maar dan willen we wel echt een goede motivatie zien. Nou, en op zo'n manier, door richtlijnen met elkaar te maken, hopen we dat het gewoon dichter bij elkaar gaat komen. Want, en nogmaals, u zegt dat is alweer achterhaald. De boel ligt dus nu niet stil, want daar zijn uiteindelijk die melders ook niet mee geholpen. De melders zijn, nou ja, geholpen doordat wij ook aan hen proberen dit duidelijk te maken. Ja, wat uiteindelijk niet helpt, is dat het wel ook echt heel ingewikkeld is. Ook technisch gezien heel ingewikkeld is. Daarom heeft ook de Tweede Kamer ooit in 2017... het wettelijk bewijsvermoeden ingevoerd. Dat is een ingewikkeld juridisch begrip. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je er met z'n allen van uitgaat dat als er trillingen zijn van aardbevingen, dat die trillingen dan ook die schade die je dan daar in die huizen aantreft ook hebben veroorzaakt. Nou, dat helpt wel enorm. Het maakt ook dat we nu ongeveer 95.000 besluiten hebben genomen en meer dan 1 miljard euro hebben uitgekeerd aan mensen. Dus het is niet zo dat het overal misgaat en dat het allemaal maar stil ligt. Maar wat nu moet gebeuren is dat we bij elke volgende zaak waar we komen, dat de mensen enigszins kunnen verwachten en wat er nou gaat gebeuren. En dat ze niet verrast gaan worden door ineens een afwijzing, terwijl de buurman wel een schadevergoeding heeft gehad. Dank voor de toelichting. Jouke Schaafsma van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Vandaag en morgen mogen de Tsjechen naar de stembus. Premier Andrej Babiš die wil graag herkozen worden. Uitgerekend deze week dook ook zijn naam op in de Pandora Papers. Dat onderzoek naar financiële constructies in belastingparadijzen. Correspondent Wouter Zwart volgt die verkiezingen in Tsjechië vanuit Berlijn. Wouter, hoe is daarop gereageerd eigenlijk in Tsjechië dat die naam van Babiš dus ook in die papers stond? Nou, daar schrikken ze niet van. Het is algemeen bekend dat Andrej Babiš een van de rijkste mensen in Tsjechië is. Hij is een miljardair, hij heeft een zaakimperium in onder meer de agrarische sector, de voedingsindustrie. De helft van wat er in je koelkast ligt, dat komt van bedrijven waar hij connecties mee heeft. Nou, al jaren lopen er allerlei onderzoeken naar verstrengelingen van zijn politiek en zijn zakelijke belangen. Bijvoorbeeld, elk jaar gaan er miljarden aan Europese landbouwsubsidies naar Tsjechië. En dat gaat dan voor een heel groot deel naar bedrijven waarin hij belangen heeft of belangen heeft gehad. Nou, dat is het algemeen bekend. Nu dan ook die Pandora Papers. Daar duikt zijn naam ook op bij brievenbusfirma's die dan zijn gebruikt om onroerend goed te kopen. Waaronder een château aan de Franse Riviera. Dus nee, men is daar niet verbaasd over dat dit allemaal zo opduikt nu. Hoe gaat hij dan de kiezers in Tsjechië overtuigen dat ze weer op hem gaan stemmen? Nou, het is eigenlijk een heel duidelijk een referendum over hem. Hè. Je hebt een aantal oppositiepartijen die zich verenigd hebben in 2 gelegenheidsallianties die echt campagne voeren tegen hem. Tegen wat zij dan noemen zijn fraudeleuze praktijken. Die ook campagne voeren tegen het feit dat zijn regering het behoorlijk slecht heeft gedaan tijdens de coronapandemie. En aan de andere kant heb je dus hem en zijn partij. ANO heet die partij. En hij gaat echt heel hard in de tegenaanval. ANO heeft een populistische campagne gevoerd. Veel, ook met angst. Hè. Als je op de oppositie stemt, dan pakken we jouw mooie dan pakken die nieuwe regeringspartijen jouw appartement af. Dan gaan ze er migranten in zetten. Als je op de oppositie stemt, dan krijg je hier pro-Europese klimaatterreur bij de overheid, zoals zijn partij het noemde. Kortom, het is echt van die retoriek die we ook veel horen de laatste jaren bij de Poolse en de Hongaarse regeringspartijen. Sterker nog, Babiš heeft de Hongaarse premier Orbán zelfs een keer meegenomen op campagne. Dus hij zit echt heel erg in die ader. Hoe wordt daar vanuit Brussel naar gekeken, naar deze verkiezingen? Nou ja, met grote zorgen, juist om deze redenen. Babies die lijkt toch een beetje een patroon te volgen, zoals we dat ook zien bij de collega's in Polen. Nou, gisteren in Polen natuurlijk groot nieuws. Hè. Daar stellen ze nu dat de Europese wetgeving ondergeschikt is aan de nationale wetgeving. Daarmee zit Polen echt op ramkoers met Brussel. Ja, Babies gaat in Tsjechië niet zo ver, althans op dit moment niet. Hij ziet ook wel in dat Tsjechië, net als Polen trouwens, voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van die gigantische Europese gelden die ieder jaar naar Tsjechië komen, dus dat weet hij. Maar ja, de anti-establishment en ook wel die populistische anti-Brussel toon, ja, die is heel duidelijk merkbaar in zijn retoriek. Ik weet niet of er een peilingwijzer is in Tsjechië, maar hoe ziet het eruit op dit moment voor hem, voor Babies en voor die oppositiepartijen? Nou, het ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Kijk, Ano die portretteert heel duidelijk zich als dat bijvoorbeeld die papers, hè, die Pandora Papers, dat als een soort haatcampagne is vanuit het buitenland. Nou, Babies heeft veel traditionele kiezers. Dat zijn over het algemeen wat oudere mensen in de wat meer traditionele buitengebieden van het land. Die zijn best wel tevreden met hun premier. Die geloven ook echt dat hij een briljant zakenman is, dat hij daarvoor respect verdient en dat hij dat dus nu uit het buitenland niet krijgt. Dat ligt in de grote steden helemaal anders. Hè. Daar zie je meer jonge, progressieve Tsjechen, die zijn heel erg pro-klimaat, die zijn heel erg voor Europese eenheid, die zijn heel erg ook voor transparante politieke leiders. En die zien dat dus juist weer niet bij Babies. Dus het wordt echt heel duidelijk een strijd tussen die twee blokken, zeg maar weer stad en het achterland. En de peilingen liggen nu behoorlijk dicht bij elkaar, met een heel klein voorsprongetje op dit moment toch wel voor de premier. Vandaag en morgen gaan de Tsjechen dus naar de stembus. U hoorde correspondent Wouter Zwart. En dan nu opvallende zaken uit de andere media. De Britse zangeres Adele heeft geschiedenis geschreven. Ze is de eerste die tegelijkertijd op de voorpagina van zowel de Britse als de Amerikaanse Vogue staat. Met twee verschillende foto's ook. En ze geeft in een tijdschrift voor het eerst in 5 jaar weer een interview, waarin ze onder meer praat over haar scheiding en het alleenstaand ouderschap. Maar ze praat ook over nieuwe muziek, want daardoor stond deze week sowieso al in het teken van Adele. Ze maakte op haar social media bekend dat er nieuwe muziek aankomt en gaf ook al een heel klein voorproefje. Heb je gezien het filmpje? Ja, ik heb het nu gekeken, maar dat is wel. Ik ben heel benieuwd wat dat is. Je ziet haar in een open auto, of tenminste, ja, niet open, ja? Maar in ieder geval zo'n oude oldtimer lijkt het wel. Ja, allemaal muziekstukken waar je naar buiten en dan druk ze cassettebandje erin en dan hoor je dus dit. Dus dat is een nieuw liedje volgende week. Volgende week, Easy on Me heet het nummer. Ja, ik ben heel benieuwd. Het is de Netflix-hit van dit moment, de Koreaanse serie Squid Game. Daarin moeten honderden mensen allemaal kinderspelletjes spelen om geld te winnen. Maar de verliezer wacht een gruwelijk lot. Die moet het bekopen met de dood. De Omroep Brabant schrijft dat je niet gek moet opkijken als je begin volgend jaar met carnaval allemaal mensen ziet lopen in de kenmerkende rode overal met zwart masker. Een feestwinkel uit Den Bosch zegt dat ze nu al gebeld worden of er pakken te krijgen zijn voor Halloween. En de eigenaar verwacht net zoiets als wat er gebeurde met La Casa de Papel. Toen liepen ook mensen met carnaval in de outfits uit die serie met zo'n masker op. De Britse tennisser Andy Murray kan gelukkig opgelucht ademhalen, want hij heeft zijn stinkschoenen en trouwring terug. Die schoenen had hij even buiten onder een auto gezet, omdat ze er nogal stonken. Maar ze waren opeens verdwenen. En wie Murray kent, weet dat hij ook altijd zijn trouwring aan zijn veters knoopt als hij speelt. Dus ja, die was hij ook kwijt. Daarom deed hij gisteren een oproep en inmiddels heeft hij zijn spullen terug, zegt hij in een video op Instagram. Would you believe it? Oh, they still absolutely stink, but the shoes are back. The wedding ring is back. And I'm back in the good books. Let's go! Ja, hij zegt dat de schoenen dus nog steeds stinken. Wie de spullen heeft teruggebracht, blijft vaag. De tennisser zegt dat hij wat heeft rondgebeld en met de beveiliging van het hotel heeft gepraat. Dus ja, die manier dus. Wijnand Zwaan weer met file nieuws. Ja, vanwege de mist is een aantal spitsstroken dicht. Dat is omdat de camera's boven de weg dan de veiligheid op die spitsstrook niet kunnen garanderen. En dat veroorzaakt file op de A9 vanuit Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp, 6 kilometer, met ongeveer 10 minuten extra reistijd. David Bowie uit 1983.

Weet ik eigenlijk niet precies. Weet u het? Dit is meneer Van den Berg van nummer 27. En mevrouw Mol, de buurvrouw, die staat er ook naast van nummer 25. Voor welke dieren nog meer voorzieningen? Wat heeft u gezien? Vleermuisjes, 's avonds. Musjes kunnen erin. Ja. Eigenlijk een hele hoop vogeltjes. Ja. Het is maar een voorbeeld, hè, van wat je allemaal kan doen om de natuur in de woonwijk te laten blijven, terug te komen. Erik Korsten van de Zoogdierenbescherming. U heeft deze prijs samen met de Vogelbescherming uitgereikt. Waar gaat het uiteindelijk om? Ja, wat om gaat is om natuur weer terug te brengen in de wijk of te behouden in de wijk. En ja, in deze wijk zaten al heel veel vleermuizen en huismussen en gierzwaluwen en alle andere soorten vogels. En ja, bij die dakenrenovaties dan gaat dat allemaal weg. Gaan die verblijfplaatsen weg en zo kun je het behouden. Ja, en die prijs die is nu uitgereikt aan de woningbouwvereniging hier. Die heeft hem dus gewonnen, want ze hebben daar goed over nagedacht toen ze de daken gingen renoveren. Dat vonden ze belangrijk, maar het is ook verplicht, vertelt Marco Matheusen van de woningbouwvereniging hier. Nou, wij staan voor een grote opgave natuurlijk, hè? Het verduurzamen van ons woningbezit richting 2050. En dan komen we aan het dak en dan komen we aan de gevel. En daar hebben we allerlei verblijfplaatsen van dieren die we misschien op het eerste oog niet meteen zien. Maar ze zitten er wel degelijk. Je komt ze ook gewoon tegen, ja, niet met de dieren, maar wel de nestgelegenheid bij de renovatie. En ja, daar brengen wij plek voor terug, zodat uiteindelijk de populatie in zo'n wijk stand kan houden. Dit lijkt me toch niet de prioriteit op het moment dat er zo'n woningcrisis is als nu in Nederland met een tekort aan 1 miljoen woningen? Nee, het gaat om betaalbaar wonen. Daar staan wij voor. En dat is ook waarom wij deze renovaties uitvoeren. Voor mensen, hè? Niet voor vogels. Precies, voor mensen. En met die geïsoleerde daken gaat het ook in stookkosten schelen. Dus op die manier dragen we bij aan betaalbaarheid. En ja, zonder maatregelen te treffen voor flora, fauna kunnen wij deze activiteiten niet uitvoeren. Dus dan zouden die mensen zonder gerenoveerd dak komen zitten en dus stookkosten hebben. Nou ja, in deze tijd is dat zeker een... Ja, ik vraag dat aan meneer Van den Bergen en mevrouw Mol. Vindt u het zelf belangrijk? Of het is door de woningbouwvereniging opgelegd. Wat merkt u ervan? Beestenboel boven? Nou, het is niet opgelegd. We zijn er zelf erachteraan gaan streven. Zo van dat we het eigenlijk wel heel erg mooi vonden. Je ziet nu gewoon dat het helemaal dicht aan het groeien is. En dat er gewoon duiven, eigenlijk van allerlei vogeltjes erop al gaan zitten. En ja, we weten gewoon dat het met de jaren gewoon ook een mooier dak gaat worden. Dat er meer bloemetjes op komen te staan. Wat ook voor insecten gaat zorgen. Ja. U bent er zelf gelukkig mee? Ja, ik wel. Ja, wat heeft u zelf ervan gezien? Waarvan? Ja, van de dieren bovenop het dak. Nou, er zitten veel duiven op. Ja. Allerlei soorten vogeltjes trouwens wel, hoor. En daar zal ook inderdaad meer worden. Zeker als het dadelijk weer gaat bloeien in het voorjaar. Dus ja, daar ga ik vanuit tenminste. Ja. Nieuwe daken, natuurinclusieve wijken in Waalwijk. Waar dus de vogels terug kunnen in de daklijst. En waar buurtbewoners soms worden verrast door de beesten die ze daar door in hun straat zien en horen. En voorbij zien komen. Matthijs van der Wiel was dat. NPO Radio 1. Stel, de jeugdbescherming wil je kinderen uit huis plaatsen. Nu zie ik ze nog maar 3 uur per week onder begeleiding. Dan toetst de rechter of dat voldoende gefundeerd is. Ik kan niet in die rechtbank gaan zitten bekvechten van... nou, dat is niet waar of dit klopt niet. Maar worden de rechten van ouders en kinderen wel voldoende gewaarborgd? Als nou misschien dat onderzoek eerder gestart was... hadden ouders dan wel een kans gehad om weer voor een kindje te kunnen zorgen. Argos, morgen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check dabplus.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 4-krokant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga Ga naar managementboek.nl/podcast. Ster. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er wordt toch weer een poging gedaan door de oud-eigenaar van de Hetwiegepolder om dat gebied in Zeeland terug te krijgen. En per week worden honderden boetes uitgedeeld aan appende fietsers. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De politie schrijft gemiddeld 850 boetes per week uit aan fietsers die een telefoon vasthouden. Blijkt uit cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau deelde op verzoek van nu.nl. Het zogenoemde appverbod voor fietsers werd in juli 2019 ingevoerd. En de boete is inmiddels gestegen van 95 naar 100 euro. Dat verbod moet het verkeer veiliger maken doordat fietsers minder worden afgeleid. Of dat ook is gelukt is niet duidelijk, omdat bij fietsongelukken niet altijd geregistreerd wordt of iemand op zijn of haar telefoon zat. De Amerikaanse oud-president Trump wil niet dat zijn voormalige medewerkers getuigen in een onderzoek naar de bestorming van het Capitool. 4 directe medewerkers van Trump zijn opgeroepen om in het congres te verklaren over de invloed van hem op de mensenmassa die op 6 januari het Capitool binnendrong. In een brief die persbureau AP heeft ingezien schrijft Trump aan de getuigen dat hun gesprekken met de president vertrouwelijk waren. De onthullingen van de klokkenluider die zegt dat Facebook winst belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers leiden tot grote zorgen bij Nederlandse adverteerders. De bedrijven zijn onder meer bang dat hun reclames naast berichten komen te staan die ongunstig zijn voor het merk, zegt de Bond van Adverteerders tegen de NOS. Vooralsnog blijven ze wel adverteren op Facebook. De voormalige eigenaar van de Hetwiegepolder in Zeeland stapt naar de Raad van State om de onteigening van het gebied terug te draaien. Volgens hem dreigt het gebied ernstig te vervuilen als het onder water komt te staan door hoge concentraties van het giftige PFAS in de Westerschelde. Doel van de onteigening was natuurherstel, maar daarvan is volgens de oud-eigenaar geen sprake. Dagblad Trouw heeft burgercollectief ABP Fossielvrij op de eerste plek gezet in de jaarlijkse duurzame top 100. Het collectief wil dat het ambtenarenpensioenfonds ABP niet langer investeert in olie, kolen en gas en stapte daarvoor naar de rechter. De jury van de ranglijst met groene burgerinitiatieven roemt de onbevreesdheid van de mensen achter het initiatief. Ook de nummers 2 en 3 in de duurzame top 100 ageren tegen de fossiele industrie. Op 2 staat de beweging Stop Ecocide, die vervuilende bedrijven strafrechtelijk verantwoordelijk wil maken voor milieuschade. En op nummer 3 staat reclame fossielvrij. En dat strijdt tegen reclames van onder meer oliebedrijven. Het weer. In het hele land geldt code geel vanwege soms dichte mist. Het blijft vanochtend nog een tijd lang grijs. Later breekt vanuit het oosten de zon steeds vaker door. En dan kan het 15 tot 18 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Vanwege de dichte mist is een aantal spitsstroken dicht, vooral rond Haarlem. Op de A9 vanuit Alkmaar, daar staat daardoor file tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, 5 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen de grens en Zevenaar 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Ster. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 4 minuten over 9 is het. 850 boetes gemiddeld per week die worden uitgedeeld aan fietsers die de telefoon vasthouden terwijl ze fietsen, appen of ja, iets anders doen met die telefoon. Nu.nl schrijft daarover vanochtend en ik ga erover praten met Maura van Strijp. Die is van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOF afgekort. Mevrouw van Strijp, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat eigenlijk veel, 850 boetes? Dat hangt natuurlijk eigenlijk een beetje van af hoeveel er gecontroleerd wordt. Dus je kunt eigenlijk pas zeggen of dat veel is als je weet of er ook heel veel boetes uitgedeeld hadden kunnen worden. Ziet u het wel eens dat mensen worden aangehouden omdat ze op de fiets appen? Ik zie het zelf niet, maar ik zie ook heel veel niet. Dus dat is echt niet zoveel. Nee, dat geldt ook voor, dat geldt voor iedereen, maar ook even eigen waarneming. Ik woon dan toch in een drukke fietsstad. En ik zie echt allerlei mensen gewoon op die fiets met die telefoon. En ik heb niet het idee dat er nou voortdurend boetes worden uitgedeeld, dat mensen bang zijn dat ze die €100 moeten betalen. Nou, we hebben wel een onderzoek gedaan in 2019 en 2017. En daar bleek wel dat op dat moment de fietsers minder aangaven te bellen met hun telefoon in de hand dan bij hetzelfde onderzoek in 2017. Dus daar was toen, leek toen wel een verschuiving te zijn. Dus toen het werd afgekondigd, toen was men alert. Tenminste, wist men van het mag niet en dat verslapte wel weer. Nou, eigenlijk willen we dat onderzoek natuurlijk nog een keer doen. En dan zou je de ontwikkelingen kunnen zien om te kijken hoe dat zich inmiddels ontwikkeld heeft. Want u wilde ook graag weten of dat helpt natuurlijk, zo'n telefoonverbod. Ja, daar ben je uiteraard benieuwd naar. Om te kijken of het doet wat je wilde dat het deed. Ja, nou, de koude maanden komen eraan. Want ik begrijp dan ook dat in de zomer men dat toch wat makkelijker doet dan in de kou de telefoon in de hand houden. Dus nu, de komende tijd, zou het dan weer misschien mee moeten vallen. Dat is natuurlijk aannemelijk, hè? Dat mensen op het moment dat het koud is wat minder met hun telefoon in de hand bezig zijn terwijl ze fietsen. Maar daar hebben we zelf geen onderzoek naar gedaan. Dus ja, het zou interessant zijn om te weten of het daaraan ligt. Maar het zou ook heel goed kunnen liggen aan de mate waarin er überhaupt gecontroleerd is. Is het ook interessant om eens te kijken bij fietsongelukken of dit dan de oorzaak is dat mensen die gewoon niet opletten en omdat ze op die telefoon zitten te kijken? Ja, je zou natuurlijk willen weten in hoeverre er telefoongebruik leidt tot echt slachtoffers. Wat we weten is dat op het moment dat mensen met hun telefoon bezig zijn, dat ze onveiliger gaan fietsen. Dus ze gaan meer slingeren, ze kijken minder om zich heen. Ze fietsen ook langzamer. Maar we zien ook dat het mogelijk is dat mensen dan compenseren voor die risico's. Dus dat ze omdat ze langzamer fietsen, misschien toch ook weer net weer niet meer ongevallen hebben. Omdat ze ook bewust zijn dat ze bezig zijn met iets gevaarlijks. Ja. Het wordt niet specifiek bijgehouden van nou, dit fietsongeval komt door afleiding. Dat soort cijfers zijn er dus niet. En of het helpt, daar is meer onderzoek voor nodig. Dank voor de toelichting. Maura van Strijp van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die naam kent u vast nog wel, de Hedwiggepolder in Zeeland. Was op een gegeven moment groot in het nieuws. Die zou onder water komen te staan. Alle rechtszaken waren al gevoerd, dachten we. En de toestemming ligt er. En nu gaat er toch weer iemand naar de Raad van State om het ontpolderen tegen te gaan. De voormalig eigenaar van het gebied. Hij maakt zich zorgen over de PFAS die in de Westerschelde wordt geloosd door chemiebedrijf 3M. Ik ga erover praten met NOS-collega Josephine Truiman, want die is in dit verhaal gedoken, Josephine. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er inderdaad gevaar dat vervuilde water in die Hedwiggepolder komt? Ja, nou, inderdaad werd duidelijk. Hè. Van de zomer is duidelijk geworden dat er heel veel PFAS in die schelden zit. En de minister en ook de Kamer die maken zich daar ook zorgen over. Gisteren zijn er nog afspraken gemaakt tussen Barbara Visser en de Vlaamse minister De Mier. En dus die zorgen zijn gedeeld. Het is zo dat er nu nog geen water in die polder stroomt. Maar dat moet straks wel, het is een natuurgebied, moet straks wel met eb en vloed gaan gebeuren. Dus ja, die zorgen die zijn er. Want voor de goede orde, dat water staat er nu nog niet in. Hè? Dus wat gebeurt er dan nu in die Hedwiggepolder? Ja, kijk, die polder, die zijn ze nu aan het afgraven. Dat betekent dat de bomen zijn weggehaald. Het huis van de voormalig eigenaar, Gerrie Kloet, is weggehaald. En er worden geulen gegraven. En het is de bedoeling dat straks, er wordt een dijk natuurlijk opnieuw aangelegd. En het is de bedoeling dat straks, het wordt een natuurgebied, bij eb en vloed dat water uit die Westerschelde over die polder gaat stromen. En de werkzaamheden, de voorbereidingen daarvoor zijn volop gaande. Daar zijn al heel wat rechtszaken over gevoerd, over die Hedwiggepolder. Is dit aspect dan ook niet al eens eerder aan bod geweest? Nou, dat is dus inderdaad niet zo. Want er is in april kwam er een rapport van de Universiteit Utrecht verscheen. Dat was in opdracht gedaan van Rijkswaterstaat. En in dat rapport werd duidelijk dat eigenlijk de concentratie PFAS in de Schelde eigenlijk vele malen hoger is dan in de rest van de Nederlandse wateren. Dat rapport verscheen. Daar kwam bovenop inderdaad de lozingen door het chemische bedrijf 3M... net over de grens bij België. En dat maakte eigenlijk dat de provincie zich zorgen ging maken. Maar die bevindingen over die Westerschelde... die zijn destijds niet meegenomen in dat proces... met die onteigening van die polder. Dus de eigenaar van die polder, Gerry de Kloet, die zegt nu van luister eens... het is de bedoeling dat dit natuurherstel wordt. Maar toen dat allemaal in gang werd gezet... was nog niet duidelijk dat er zoveel verhoogde PFAS-waarde... in die Westerschelde zit. Ja. Dus die zegt, ja, dat moet... Dat natuurherstel, dat heeft helemaal geen zin op deze manier. Dus ik stap naar de Raad van State. Ja, en dus weer vertraging, denk ik dan. Ja, het is de vraag dat het in hoeverre natuurlijk de Raad van State dit argument ook ziet. Maar dat het in ieder geval de zaak niet zal bespoedigen, dat lijkt me duidelijk. We blijven dat volgen. Josephine Truiman was dat. NOS-collega over die Hedwiegepolder in Zeeland. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide. Motown klassieker, Ain't No Mountain High Enough. In dit geval in de uitvoering van Marvin Gaye en Tammy Terrell uit 1967. 13 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. We waren het lekkerst tot het laatst. Niet in de laatste plaats, omdat ik dit onderwerp zelf heb ingebracht natuurlijk. Hoe zit dat met John Mayer en Taylor Swift? Dat doen we zo meteen, maar eerst wat andere zaken nog. Ja, 16 gemeenten gaan werken met een sticker voor het ontvangen van reclamefolders, hoorden we vanochtend. Zonder zo'n sticker mag de folder niet door de bus. En dat gesprek maakte wat los in de berichtenbox van de NPO Radio 1-app. Maria die wil benadrukken dat de oudere mensen vaak heel blij zijn met de folders. Dit is hoe mijn oma winkelt. Digitaal zou ze het moeilijk vinden. En in het gesprek ging het dus ook over die digitale opties. Waarbij jij, Jurgen, je afvroeg of er niet een app met folders kon komen. Maar die is er al, schrijft Gilles. Iedere zondagavond krijg ik een melding dat er nieuwe folders zijn. Okay. Nou, blijkbaar kun je dat dus al downloaden. Ja, dan. Maar kijk even die sticker. Ik heb nu ook een sticker op de deur. Maar nu straks is het dus zo dat als je. Dan moet je echt een sticker erop doen dat je die dingen wil ontvangen. Dat je ze wel wil. Ja, dus nu als je een nee-sticker hebt, ja, dan krijg je ze ook niet. Maar je moet dus echt. Nee. Maar nu als je geen sticker hebt. Precies, krijg je ook niet. Nee. Dus precies. Je moet echt een sticker erop plakken in die 16 gemeenten. Maar het zijn ook al steden volgens mij die dat ook al doen. En dat is dus punt. Het is net als met donorcodes. Ja, ik wilde net zeggen, daar lijkt het wel op. Ja. Om 7:15 vertelde ik dat de Chinese snowboarders op zoek zijn naar een ticket. Ze moeten een ticket halen voor de Olympische Spelen in de indoorhal in Landgraaf. En ze moesten dus ergens naartoe om hun kunsten te vertonen, om punten daarvoor te halen. En de luisteraar vroeg zich af, hoe dan in Landgraaf? Want een indoor skihal, dat is over het algemeen natuurlijk niet een hele uitdagende baan. Nee. Als je daar keihard naar beneden moet slalommen, dan ben je zo klaar. Dat klopt inderdaad, maar het gaat om het onderdeel slopestyle. Dat snowboarders een parcours afleggen met meerdere schansen en rails. Dus geen slalom. Dus in dat geval, dat zou daar dan dus wel eventueel kunnen. Oké, die slopestyle kunnen ze daar wel faciliteren in Landgraaf. Ja, meestal vullen wij elkaar rond de muziek wel prima aan natuurlijk. Jij weet alles over de geschiedenis en ik ben van de rollen achterklap normaal gesproken. Maar ja, vanochtend moest ik dus het antwoord even schuldig blijven na het nummer Half of My Heart van John Mayer en Taylor Swift. Ze waren toch ook een tijdje een setje, die twee? Daar vertel je me wat. Ja, dan zal het niet heel lang hebben geduurd, denk ik. John Mayer kennen? Nee. Matthijs, weet jij dat toevallig? Nee, dat weet ik niet. Taylor Swift en John Mayer samen. Ja, volgens mij wel. We gaan het wel even uitzoeken. Ja, nou, je had inderdaad wel gelijk, hoor. Taylor is een van onze beste mensen opgezet, toch? Ja. Dat zoeken we helemaal tot op de bodem uit. Taylor Swift en John Mayer schijnen in 2009 ongeveer 3 maanden gedate te hebben. Dus ja, toen hadden ze wat. Ik had wel gelijk dan dat het niet zo heel lang duurde. Nou, Taylor Swift zou Taylor Swift ook niet zijn als ze geen eigen liedje over die break-up zou hebben geschreven. Want het nummer Dear John schijnt over Mayer te gaan. Klinkt niet alsof ze het heel vrolijk heeft gehad. Nee, all the girls you've run dry have tired, lifeless eyes. Al die meisjes wat je hebt gehad, hebben vermoeide en levenloze ogen. Nou, dat zijn wel echt flinke tirade als je dat schrijft. Dat was niet echt een succes. Wel mooi ook dat ze dat zo in de openbaarheid doen. Kijk, van John Mayer is bekend dat als je zijn plaat een beetje luistert, mm-hmm. dat je ongeveer zijn hele liefdescarrière hoor je voorbij komen. Ja, dat nummer Paper Dolls van hem, dat schijnt dan weer over Taylor Swift te gaan. Haar naam wordt niet genoemd, maar fans hebben wel ontcijferd dat wel over haar moet gaan. Ja, en dat is ook, net als dit, niet zo positief voor Taylor. Ja, en dit is van alle tijden, want ik heb Leo Blokker wel eens een heel college horen geven bij de top 2000 Go. Dat ging dan over de jaren 70 en 60, daar in Californië, de West Coast, waar iedereen met elkaar in allerlei ingewikkelde... Ja, je moet ergens je inspiratie vandaan halen voor je liedjes. Hè? En dat levert dan vaak weer allerlei mooie nieuwe liedjes op. Oké, blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag #R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand, hoeveel staat er nog? Nou, heel weinig. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer prima door, ondanks de mist. Die mist heeft wel één duidelijk gevolg voor de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, want daar is de spitsstrook dicht en dat veroorzaakt dan weer file vanaf Beverwijk tot aan knooppunt Rotsepolderplein met 20 minuten vertraging. En daarachter loopt het vast op de A22 vanuit Beverwijk voor knooppunt Velsen. En daar is het oponthoud zo'n 20 minuten. Arts en microbioloog Alex Friedrich, die de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws kwam vanwege de coronacrisis, die gaat het UMC Groningen en Nederland verlaten. Bij zijn afscheid werd hij volop in de schijnwerpers gezet, met onder meer ook een koninklijke onderscheiding. En ik ga nu met hem terugblikken op de hectische coronatijd. Meneer Friedrich, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Beetje tot rust gekomen na al die aandacht van de laatste dagen? Ja, zo langzaam op weg naar een vakantie. Zo'n afscheid is niet makkelijk. Maar aan de andere kant was het ook een hele warme afscheid. U zegt vakantie. De eerste vakantie in hoeveel tijd? 2 jaar. Zo, ja. Dat is een echte vakantie. Tussendoor natuurlijk maar even vrij gehad. Maar echte vakantie, weggaan en met de familie kunnen zijn. Dat is nu precies ongeveer 2 jaar. Ja. Kijkt u naar uit? Oh ja, voor het eerst ook weer. Omdat we gaan naar Italië en de familie van mijn vrouw. En ook 2 jaar niet gezien. Dus het is al een tijdje, maar het kon niet. Het was gewoon de pandemie die dat niet mogelijk maakte. En u verlaat de prachtige stad Groningen en u gaat terug naar Duitsland. Waarom? Ja, klopt. Nu is het zo, ik ga gelukkig maar niet zo ver weg. Ik ga naar Duitsland, maar ik ga net over de grens. Ik ga naar Münster. Ik was uit Münster naar Groningen gekomen, 11 jaar geleden. En na 10 jaar moet je afvragen, ben ik nog de juiste dijkgraaf op de dijk? Ben ik diegene die nu de volgende 10 jaar op het schip gaat staan als kapitein van zo'n afdeling? Er komen allerlei dingen bij je op. En nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. Ook familie, mijn ouders, een bepaalde leeftijd. Dat we je dichterbij zijn als die 87 zijn. Nou, alles komt zo bij elkaar. En dan zeg je van, nou, ik neem die beslissing. En ik had tot nu toe altijd een 10 jaar ritme. Na 10 jaar ging ik weg, ging ergens anders naartoe. In de academische wereld komt dat vaker voor. Ja. En dat had dus eigenlijk niks. Ja, als die coronacrisis er niet was geweest, was u ook waarschijnlijk gegaan. Ja, waarschijnlijk wel. Dat heeft niks met de pandemie te maken, zeker niet. Ik moet ook eerlijk zeggen, de pandemie maakt het mij waarschijnlijk nog moeilijker weg te gaan. Het is nooit makkelijk weg te gaan, je bouwt toch banden op. Maar door de pandemie, anderhalf, 2 jaar, daar zit je samen met jouw collega's. En dan weg te gaan, het doet voor het eerst echt pijn weg te gaan. Het is misschien ook zo dat in Nederland heb ik toch fantastische 10 jaar gehad. Hier ben ik toch ook een wat andere mens geworden. Ik heb dingen geleerd die ik daarvoor niet kon. Ik heb bijvoorbeeld geleerd me kwetsbaar op te stellen. Dat is iets wat ik in Duitsland niet had. In het werkveld. Dat doe je daar niet. Daar ben je niet gewend. Dat heb ik in Nederland geleerd. En dat is zo ijzersterk. Dat wil ik ook meenemen terug naar Duitsland. Leren aan jonge collega's. Maar hoe ging dat dan? Mensen zeiden dat tegen u. Van, je moet je eens wat kwetsbaarder opstellen. Of... Nee, ik zag het. Ik zag het gewoon gebeuren. Ik dacht van, oh god, nu gaat het nu. Wat gaat nu gebeuren met die... Niks gebeurde. Het was nog sterker. Iedereen zei van, wauw. Ik merkte van, als je je kwetsbaar opstelt, dan sta je er nog sterker dan daarvoor. Ja. Dat concept had ik nog niet meegekregen. Niet in Italië, niet in Portugal, in Griekenland, in Duitsland. Waar ik eerder had gewerkt en gewoond. Ik vind dat zo belangrijk voor het met elkaar samen te werken. Dat ook te kunnen doen. En daardoor kun je alleen maar. Daardoor word je sterker en kom je ook verder. Nou, dat zijn ook dingen die ik in Nederland heb geleerd. Ik kom uit Duitsland, ik wil terug en ik wil ook meenemen wat ik hier heb geleerd. Dat is één ding. Andere dingen zijn de manier van samenwerken. De manier van met elkaar in gesprek gaan. Dat doen we op een andere manier. Opleiden doen we op een heel andere manier. Er zijn heel veel goede dingen in Duitsland. Maar er zijn ook fantastische dingen hier in Nederland die ik heb geleerd. En die wil ik gewoon meenemen. U zei net nog iets, hè? U zei, ik heb wel eens vaker afscheid genomen ergens. Maar nu deed het echt een beetje pijn. Waar zit hem dat dan in? Nou, ik denk dat natuurlijk... Je hebt die bijzondere banden opgebouwd met vrienden, collega's. Maar die 2 jaar pandemie, daar ben je toch een soort van samensmeden van mensen die met elkaar hebben... Ja, daarvoor gevochten de patiënten en de burgers te beschermen. En die laten u achter? Zo voelt het? Ja, het voelt. Je laat ze achter. Of je het voelt in het begin van zelfs, ik laat ze in de steek. En dat voelt pijn. En het is goed dat ik het ook kan uiten. Dan is het ook minder erg. En ik weet ook, dat is nu in de beginfase. Het mooie is, ik ga net over de grens. Bij Enschede, dus 2 uur van Groningen. En het is afstand Amsterdam, alleen de andere kant op. Ja. En wat ik kan doen, is precies dat doen waar ik eigenlijk goed in ben. De zorg in Europa met elkaar verbinden. En dat wil ik blijven doen. En dat kan ik dan vanuit die positie in Münster, fantastische stad ook, studentenstad, kan ik dat blijven doen. U had het net over kwetsbaar opstellen. Tegelijkertijd was u ook de afgelopen tijd iemand die goed voor zijn mening durfde uit te komen. U schroomde niet om die mening te geven. Die was kritisch ook op wat er gebeurde. Was dat lastig soms? Nou, het is, dat was iets wat ik altijd deed, ook in andere landen. Ik volg gewoon natuurlijk dat wat ik zie en de realiteit. Dan probeer ik te interpreteren en dan geef ik mijn mening, onderbouw die en blijf die in gesprek. En ik verwacht niet dat iedereen met mij eens is. Maar ik hoor dan argumenten of het dan klopt of niet, volgens een andere. En dan komen we steeds dichter bij de waarheid van dat moment. Want dat was moeilijk. Ja, dat was moeilijk tussendoor, omdat ik merkte dat er heel veel weerstand was op een bepaald moment. Nee, want u zat ook in het OMT, u was daar kritisch ook in dat OMT. Maar u heeft ook even gedreigd om er misschien wel uit te stappen. Omdat u vond dat de politiek er te veel mee aan de haal ging. Ja, dat is natuurlijk... Politiek en wetenschap, dat zijn toch twee verschillende takken van sport. Kijk, de wetenschapper die probeert in discussie met elkaar te gaan om dan zo dicht bij de kennis van nu en de waarheid van nu te komen. En de politicus die moet gewoon consensus hebben, ja, omdat gestemd wordt op hem. Dat zijn twee verschillende manieren van in het leven staan en ook in de discussie. Dus de vraag is, hoe belangrijk is daarin dan te zeggen wat echt waar is? En daar kom je met elkaar niet altijd uit. Maar ik ben als wetenschapper in mijn beleving vrijer, omdat het mij niks uitmaakt of mensen met mij eens zijn of niet. Niemand stemt over mij. En ik draag ook niet de verantwoordelijkheid van een land. Daarvoor zijn dan de politici die mogen ook beslissen. Dat is waar, maar u zegt, u bent wetenschapper. En er zijn ook mensen die daar dan aan twijfelen. Die zeggen, ja, die man die zegt dat wel, maar hoezo? Ik heb ook op Facebook gekeken en ik heb iets heel anders gevonden. Nee, maar dat is natuurlijk, ja, alleen dat zien we natuurlijk gebeuren. En ik ben ook blij dat mensen gewoon maar roepen en mensen mogen ook op straat gaan zeggen, we zijn daar niet eens, daarvoor zijn we een vrij land. Maar we moeten even opletten in de discussie, in de wetenschappelijke discussie, er zijn twee dingen, die mis ik op dit moment in dat hele publieke debat wat ontstaat. En in de wetenschappelijke discussie, daar is het ene, respect voor met elkaar omgaan. Dus je zegt jouw tegenmening, maar dat doe je op een manier dat je de anderen niet aanvalt. En of je hoeft niet vervelende brieven te schrijven of e-mails. Geef jouw mening. Dat is het eerste. En het tweede, wat toch in de wetenschappelijke discussie, wat ik heel goed vind en wat ik mis in het publiek debat, is als je jouw mening uit of jouw statement geeft, ik ben het daarmee of daarmee niet eens, dan probeer het te onderbouwen met eigen data, met data die iemand anders heeft. Probeer het neer te leggen. Het is niet zo erg dat we met elkaar niet eens zijn. Dat is fantastisch dat we met elkaar niet eens zijn. Alleen op die manier komen we verder. Ik heb een opinie, die onderbouw ik. Dan komt een andere wetenschapper, die heeft een andere, die onderbouwt het weer. En dan moeten we kijken, hoe komen we dan weer verder? En na een paar weken merken we, de wereld is toch anders, dan gaan we weer verder. Dat is normaal. Het is een met elkaar in dialoog zijn en niet elkaar aanvallen. En dat is dan toch belangrijk. En ik denk dat in Nederland iedereen zou omarmen, omdat we eigenlijk gewend zijn op een heel respectvolle manier met elkaar om te gaan. Alleen heb ik in de pandemie het gevoel gehad dat er niet iedereen dat echt daarvan overtuigd is om dat te kunnen doen. Ja. Wijze woorden, meneer Friedrich. Hartelijk dank daarvoor, voor dit gesprek en voor al uw werk in Nederland. En eerst maar eens lekker op vakantie en dan aan de slag in Duitsland. Dank voor het gesprek. Hartelijk dank. We blijven samenwerken. Dag hoor. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. De Jaarbeurs in Utrecht is vanaf vandaag weer een vaccinatielocatie. Mensen kunnen daar 7 dagen per week zonder afspraak zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Eind augustus werd de locatie gesloten en kwamen er kleinere vaccinatielocaties in andere wijken van Utrecht. Volgens de GGD was er toch behoefte aan een vaste plek waar mensen dan 7 dagen per week terecht kunnen. Vandaag wordt bekend wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Vorig jaar won het Wereldvoedselprogramma van de VN die prijs voor hun strijd tegen honger. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program for its efforts to combat hunger. Maar ja, goed, dit is oud nieuws, want dit was vorig jaar. Dus straks om 11 uur weten we wie de prijs dit jaar krijgt. Nederlands voetbalelftal speelt vanavond in Riga een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Oranje is de koploper in groep G, 13 punten. Noorwegen heeft ook 13 punten, maar een slechte doelsaldo. Maandag speelt Nederland in Rotterdam tegen Gibraltar. Louis van Gaal, de bondscoach, heeft met de spelers het stadion al bekeken in Riga. En Jeroen Elshoff die sprak hem daarover. We moeten er vooral niet te makkelijk over denken, zegt de bondscoach. Ik heb slechte ervaringen hier in deze orde. We hebben met het Nederlands elftal ook tegen Estland gespeeld. Met Barcelona tegen Conta Riga. Dat waren allemaal vechtwedstrijden. Het is allemaal niet zo makkelijk. Als de tegenstander compact gaat verdedigen, dan moet je er wel doorheen. En dan heb je heel veel ruimte achter je. En het hoeft maar 1 of 2 keer te zijn. En meestal scoren deze ploegen daaruit. 9:15 is de aftrap en die wedstrijd is natuurlijk te volgen hier op NPO Radio 1. Daar begint zo direct Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Ja. Goedemorgen Jurgen. Zometeen in Stand.nl, wij gaan het er ook over hebben, over de Nobelprijs voor de Vrede en de vraag wie hem moet krijgen. Spraakmaker vanochtend is directeur van het Van Gogh Museum, Emily Gordenker. Met haar gaan we het hebben over dat beroemde schilderij van Vincent van Gogh, de aardappeleters, dat hij zelf als zijn meesterwerk beschouwde. Maar de reacties toen hij het schilderij af had, die waren wat minder enthousiast. Misser of meesterwerk, dat is de titel van een tentoonstelling die vanaf vandaag in het museum te zien is. Nou, we praten met de Groningse journalist Willem Groeneveld. Hij blikt met ons terug op die nacht in augustus, toen er een Molotov-cocktail bij hem naar binnen werd gegooid. En wat dat heeft gedaan, ook voor zijn werk, de impact die hem op hem heeft gehad. In het mediaforum het nieuws uit het AD vanochtend dat rechters zelf kritisch zijn over hun uitspraken in de toeslagenaffaire. Ze hebben te veel gekeken naar de regels van de Belastingdienst. Nieuws dat gelekt is uit een rapport dat volgende week wordt gepresenteerd. Nieuws ligt dus op straat, maar we krijgen verder geen tekst en uitleg. Tot volgende week, want dan is het persmoment. Dus de vraag is, wat hebben we er dan aan als we niet weten wat de context van dat nieuws verder is? Nou, dat zometeen in Spraakmakers, Jurgen. Met Carl Johan, eerst krijgt u een overzicht van het allerlaatste nieuws. Van Kirsten, ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1.